Radio 1. 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Israël verbiedt de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA om nog langer voedselconvooien te sturen naar het noorden van Gaza. Zo heeft het hoofd van die organisatie, Philippe Lazzarini, bekendgemaakt. Lazzarini noemt het schandalig. Hij zegt dat levensreddende hulp bij een hongersnood die door mensen is aangericht doelbewust wordt geblokkeerd. Lazzarini wil dat Israël de maatregelen intrekt. Volgens Israël waren zeker 12 medewerkers van de UNRWA betrokken bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. In Rusland worden nog altijd slachtoffers geïdentificeerd na de terreuraanslag vrijdag in een concertzaal in Moskou. Van 62 doden is de identiteit inmiddels vastgesteld. Het totale aantal doden is opgelopen tot 137 volgens de Russische autoriteiten. Ondertussen zouden terreurverdachten naar het hoofdkantoor zijn gebracht van onderzoekers die de zaak behandelen. Russische media hebben een video gedeeld van geblinddoekte en geboeide mannen. Ze worden uit busjes gehaald en een gebouw binnengebracht. Wie het zijn en wat ze te maken hebben met de aanslag in Moskou valt niet te controleren. In Almere hebben 13 mensen een boete gekregen voor het dumpen van afval in de natuur. De dumpingen waren allemaal op dezelfde plek en ze werden gefilmd met een wildcamera. Het zou de eerste keer zijn dat zo'n camera werd gebruikt om dit soort overtredingen vast te leggen. 6 weken lang werd er gefilmd in het natuurgebied Pampershout. In totaal hebben mensen 16 keer spullen gedumpt. Meestal was het huishoudelijk afval of grof afval, zoals stoelen en koelkasten. De Vlaamse voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem is bij de vrouwen gewonnen door de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes. Ze won maar net, bleek uit een fotofinish van de Italiaanse Elisa Balsamo. Bij de mannen ging de winst naar Mats Pedersen. De Deen won in een sprint van Mathieu van der Poel. Dan het weer. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Vanavond opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad in het zuiden tot 5 graden op andere plaatsen. Morgen bewolking, maar ook zon. Het wordt dan tussen de 10 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 30 maart ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Ja, het is zondagavond. Het is iets na 7e. Een beetje koude, nattige dag. En het is zondagavond, Frank Evenbij. Ja. En we zijn weer ergens ter plekke. Ja, en we zijn deze keer vlakbij Arnhem. Ja, in Velp. Gemeente Rhede, Velp. Ja, was je er wel eens geweest? Ik ben er ooit wel eens één keer geweest. Maar wat ik vooral opvallend vind van Philip is dat er komen heel veel schrijvers hiervan. Ja, Jantje Siebelink. Jan Siebelink, Lydia Rood, ja, John Jansen van Galen. En er komt hier ook een schrijver vandaan, dat is een beetje een tragisch verhaal. Want die is toen hij een heel klein jongetje was, is die in een toverketel met azijn gevallen. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Ja. Marcel van Roosmalen. Ja, en die drinkt iedere dag sindsdien nog wel altijd een jeneverglaasje en soms een longdrink met azijn voordat hij de dag begint. Ja. We hadden hem gebeld voor deze uitzending. Ja. En gezegd van, Marcel, we zijn in jouw geboorteplaats waar je zoveel mooie herinneringen hebt liggen. Ja, praten over Vitesse, allemaal onderwerpen die... Weet je wat hij zei? Vindt te ver rijden. Ja, dat begrijp ik, ja. Dat herken ik wel. Ja. Ja, Marcel wordt ook voor zoveel dingen gevraagd. Ik geloof dat je wel minimaal 1.000 euro moet betalen. Wil hij nog aan tafel komen? Ja, ja. Het is een beetje chagrijnig, zoals wij nu over Marcel praten. Terwijl het een goede vriend is. Dat is het. Maar het kan nooit chagrijniger dan Marcel van Roosmalen zelf. Dat is ook weer waar. Maar goed, wij zijn er nou toch. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra even blij ter plekke. Ja, hallo Philip. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp, gemeente Rhede. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ophef hier in de gemeente Rhede, want de fastfoodketen met de Gouden Bogen wil een drive-thru restaurant openen. En wat blijkt, veel inwoners zeggen nee. Verder ontvangen we fotografen Toni Dotsekal. Ze hebben een zilveren camera met een prachtige foto die ze maakte in een beruchte buurt in Los Angeles. En ook gaan we onze tanden zetten in de enige echte Velpse Bami-bal. Heerlijk lekker. En we hebben live muziek. Dit keer van Cassandra Onk. En Cassandra, wij smullen graag om te beginnen van een kleine muzikale amuse. Ik heb nooit moeite gehad met actie ondernemen. Zal mezelf niet snel vervelen, rust nemen, dat is een tweede. Want groeien, dat is het streven. Er is zoveel te beleven. En geen idee hoeveel tijd me is gegeven. Maar ik pak mijn hand heel even. Het pad is lang, ik krijg het koud en ik loop liever met z'n tweeën. Ik zie dat het fout gaat. Adem uit, zeg sorry. Morgen weer opnieuw. Ik zie dat het fout gaat. Adem uit, sta stil. Ja, Cassandra Onk. Geweldig, daar gaan we nog veel meer van horen in deze uitzending. Ja, binnenkort is de gemeente Rhede misschien een McDonald's rijker. Een van de grootste fastfoodketens ter wereld wil namelijk een vestiging openen aan de weg tussen Rhede en Velp. Ja, fans van burgers, frietjes en milkshakes die zullen zich verheugen. Maar veel inwoners zitten helemaal niet te wachten op het restaurant met die beroemde Gouden Bogen. Zij maken zich zorgen om de extra drukte die dat kan opleveren en de gevolgen voor de natuur van die prachtige Veluwe Zoom. Ja, omwonenden Demi Evertsen en Tanja Zeeman, goedenavond. En ook Erik Rauwen is bij ons aangeschoven. Fractievoorzitter van D66 te Rhede. Van harte welkom allemaal. Ja, dank goed dat jullie er zijn. Dami, even beginnen met jou. Demi is goed. Demi, oké, maken we er Demi van. De locatie waar het nou om gaat, waar het restaurant moet komen van die bekende fastfoodketen, die naam die mogen we niet te vaak noemen. Waarom zie jij dat nou niet zitten? Want het moet gaan om een restaurant, ook met zo'n beroemde drive-thru, hebben ze ook aangevraagd, hè? Alles erop en eraan. Waarom zie je dat niet zitten? Nou ja, om verschillende redenen. Allereerst zou het mijn nieuwe buurman worden. En met een gemiddeld 2.500 verkeersbewegingen per dag wordt het dan nogal druk. Want dat is het gemiddelde van zo'n restaurant? Ja, dat is aan de lage kant. Gemiddeld, maar dat staat ook op de website van betreffende keten. Er zijn, ik geloof, 3,2 miljoen bezoekers verdeeld over 256 restaurants in een maand tijd of zo. Dan kom je in ieder geval dat soort aantallen. Maar daarnaast is de impact veel groter. Achterliggend ligt het Natura 2000-gebied. Mm-hmm. De Veluwezoom, Postbank, bekend bij ieder. De mooie fietsen. Het is ook tegelijkertijd een van de meest kwetsbare natuurgebieden in Nederland. Dus er moet hersteld gaan worden. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk wel raar dat je met een drive-thru restaurant. Ja, maar Tanja Zeeman, jij woont ietsje verderop. Het is jou vooral erg te doen om de natuur inderdaad, hè, die daar mogelijk op een bepaalde manier beïnvloed wordt. Kun je ons iets uitleggen over hoe die natuur eruit ziet? Met welke dieren en zo hebben we daar te maken? Ben ik verstaanbaar zo? Ja hoor, uitstekend. Okay. Ja. Ik woon nog niet zo heel lang in Velp, vanaf 2008. En dat gebied waar Demi dan woont, daar ben ik laatst een aantal maanden geleden, zijn wij daar 's avonds naartoe gereden. Mm-hmm. En dan is het echt indrukwekkend. Het is gewoon stil naar achter. Het is helemaal donker. Ja. De provincie heeft verlichting op het fietspad aangebracht voor de vleermuizen. Dat is allemaal heel zacht. En ja, het is gewoon nog echt donker daar. En dan denk ik, waar moet je dat straks verpesten? Ja. En we zijn toen op een gegeven moment bij Dammy in de tuin gaan staan met een warmtekijker. En daar zagen we 30 van die jongens met die grote geweien, edelherten. Ja, prachtig. En er zitten ook damherten, er zitten dassen, wolf zit nu ook daar. Dat ja. is een beetje minder. Maar ja, ik denk als die drive die ook, ja. die verdient ook een plek onder de zon, toch, de wolf? Ja, dat is maar precies hoe je het bekijkt. Maar ik denk dat als er zo'n frietjesrestaurant komt, dat er nog veel meer wolven op afkomen. Oh, dat zou heel leuk zijn. Ja, leuk voor sprookjes. Maar nu is het wel zo, dat ik snap wel hoor, dat jullie zeggen van ja, verdorie, de natuur is zo mooi hier en het wordt misschien wel heel druk. Maar op die plek waar die fastfood restaurant waar het moet komen, daar zit nu een Chinees restaurant. En het ligt aan een N-weg. Het is niet zo dat het midden in een bos gaat komen. Ja, misschien. De Chinees die ontvangt gemiddeld 41 bezoekers per dag. Hebt u zitten turven daar buiten? Wij hebben zitten turven, inderdaad. Is open van 4:00 PM tot 8:00 PM. Dus op het moment dat de zon ondergaat. Dat is een bescheiden Chinees, is dat? Het is een bescheiden stel ook. Dus, ja, maar dan nog, ik bedoel, het is dus op die locatie dus blijkbaar een horecavergunning en mag daar dus een restaurant komen. Nee, helemaal eens. Hè? Dus dat die horeca die zit er volgens mij al bijna 100 jaar. Het is ooit een oud truckerscafé geweest. Maar het gaat om het aantal verkeersbewegingen en de impact die het betreft van het restaurant op het gebied heeft. Die zal wel totaal anders zijn, inderdaad, dan de plaatselijke afval Chinees. We zitten hier natuurlijk allemaal met, neem ik aan, veel bewoners hier in het ontmoetingscentrum. Een hele zaal vol Velpenaren. Met Velpenaren. Velpenezen, moet je inderdaad hier zeggen. Mag ik even van jullie horen, wie zit er wel te wachten op een dergelijk restaurant? Nou, duidelijk. Het blijft angstvallig stil, Frank. De Bami-ballen mogen in ieder geval. Het lijkt wel of je hebt gevraagd hoeveel fans van NEC zitten hier in de zaal. Hetzelfde soort reactie. Ongeveer hetzelfde. Ja. Erik Raume, fractievoorzitter van D66 in Reden. Loopt bij jou wel wat water in de mond? Nee, niet van de McDrive. Nee. Ken jij voorstanders? Nee. Nee. Ja, ik heb wel van kinderen gehoord die thuis kwamen. Yes, er komt een McDonald's. Ja. Maar daar. Ja. Maar die tellen toch ook mee, de kinderen? Ja, maar er zitten in de buurt van Velp al een aantal van dat soort zaken. Okay. Dus dat kan. En Chinezen, zitten die er ook al of niet? Chinese restaurants. Ja, er komt er nou eentje minder. Ja, eentje minder. Wij hebben ook contact gezocht met McDonald's Nederland. Die hebben gevraagd om hier ook langs te komen. Dat konden ze niet, maar ze konden wel een reactie geven. Gaan we even naar luisteren. Een reactie van Impact Director. Zo heet dat dan, de Impact Director Dolly van den Akker. We begrijpen dat er specifiek zorgen zijn met betrekking tot verkeersveiligheid en betrekking tot natuur. En uiteraard hebben we daar al redelijk veel stappen op gezet. We hebben onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteit en wij willen ook een schone omgeving. Dus we hebben bijvoorbeeld altijd een medewerker in dienst die alles opruimt. En daar is ook de lokaal ondernemer altijd voor verantwoordelijk. Maar dat neemt niet weg dat we altijd vinden dat we die dialoog met elkaar moeten creëren. Dus hopelijk staan de inwoners daarvoor open. Ja, nou, de dialoog aangaan. Wat denkt u, mevrouw Zeeman, als u deze reactie hoort? Ja, ik vind hem heel schattig, maar... Schattig? Schattig, maar niet realistisch, want ze hebben gewoon verkeerde cijfers aangeleverd in het begin. Dus zowel wat het natuurscan betreft als de areas, de stikstofberekening, die kloppen niet. Ze hebben verkeerde aannames, hebben ze erin gestopt, dus die output die klopt niet. Maar deze mevrouw had het vooral over dat ze zei, ja, rotzooi, ruimen we allemaal op. Daar hebben we graag doen ze door het hele land. En we willen ze zegt, we willen graag het gesprek aangaan met die bewoners. Sta je daarvoor open om daarover te praten? Nou ja, ik denk dat de reactie van McDonald's al aangeeft dat dat op het niveau van zwerfafval is. En die geloof ik eerlijk gezegd wel. Hè. Je kan een aantal werknemers aanstellen om een bepaalde cirkel rondom een restaurant schoon te houden. Met zo'n prikker even rond. Nou ja, als je gaat googlen lees je dat er eigenlijk bij elk McDonald's restaurant wel een probleem blijft als het over zwerfafval gaat. Maar de problemen zijn veel groter dan dat. Ik had het al over een Natura 2000 gebied, stikstofdepositie. En daar gaat McDonald's niks aan doen. McDonald's wil eigenlijk alleen maar met ons in gesprek om ons te overtuigen van het feit dat we inderdaad die lege milkshakebeker niet gaan vinden. Maar nogmaals, voor ons is het probleem veel groter. Ja, Ja. Erik Rome, jij maakt je ook zorgen over die verkeersveiligheid, hè, waar Demi het ook over heeft. Maar het pand, hè, we hadden het er net al over, heeft een horecavergunning. Kan de gemeente dan überhaupt nog wel iets doen? Als de aanvraag, als dat past binnen het bestemmingsplan, is speelruimte van de gemeente klein. De drive-thru vinden wij toch wel iets anders dan wat er nu is. Van het afhaal Chinees. Oké, heeft de gemeente dat al gezegd? Doe die drive-thru weg. Nee, de gemeente die beoordeelt nog of de aanvraag binnen het bestemmingsplan past. Maar is dat eigenlijk gebruikelijk? Dat als het bij de gemeente daarop aankomt, dat er geen onderscheid wordt gemaakt op het moment dat er een horecavergunning op zit op een kleinschalige bamibalbakkerij of een hamburgergigant? Dat kan. Het bestemmingsplan is van 2009. Je kan bestemmingsplannen maken waar je een differentiatie in maakt. Mm-hmm. Maar nog even terug op de functie drive-thru. Trekt veel meer zo verkeer aan. De locatie is al vrij onveilig. Daarom zijn verkeerslichten er gekomen. Er is geen fietsoversteek, dus er zal jongeren die van een of terug van school naar huis fietsen, ja, gaan daar oversteken. Het wordt er absoluut niet veiliger op. Dus die drive-thru, daar zijn we op tegen. Want we denken dat de restaurantengedeelte wel binnen het bestemmingsplan past. Ja. Tanja, is dat voor jullie een goede tussenoplossing? Dat er nou wel een restaurant zou komen, maar dan zonder die drive-thru? Nou, eigenlijk is het verkeersprobleem dan nog niet opgelost, hè, van die jongeren. Dat blijft gevaarlijk. En ook het fietsverkeer is veranderd, hè, in de tijd dat ik er kwam wonen. Ja, en maar ja, goed, je hoort ook, de speelruimte van de gemeente is klein. En die horecavergunning, die is er. Ja, misschien mag ik daar iets over zeggen. Ja, uiteraard. Weer Natura 2000-gebied, daar is provinciebevoegd gezag en niet de gemeente. Op het moment dat uit een Arrears-berekening blijkt, Arrears gaat over stikstofdepositie, blijkt dat er een verhoogde stikstofdepositie gaat plaatsvinden, dan moet het dossier wat mij betreft gewoon naar de provincie toe. Ja. En die is de uitvoerder van de hele Natura 2000 wet en regelgeving. Jullie gaan ook inspreken, geloof ik, hè, bij de provincie. Ja, dat gaat Tanja doen. Aankomende week. Ja? Wat verwacht je daarvan, Tanja? Woensdag. Nou, eigenlijk, officieel is de provincie nog niet aan zet. Maar ik ben toch al wat fracties langs geweest. En ze maken zich allemaal zo wel erge zorgen. Dus wat ik ervan verwacht, is dat ze ons gaan helpen. En hoe? Provincie is bevoegd gezag. Dus die weten de weg. Ja, juicht u dat toe eigenlijk, meneer Rome? Dat inwoners zeggen, we stappen naar de provincie? Zeker, ja. Ja? Zeker. En wij hebben ook met de provinciale fractie ook contact daarover. Oké. Dus, ja, dit is een ontwikkeling die we ook niet wenselijk vinden. Nee. Dus in die zin kunnen jullie samen optrekken. Nou goed, in april zal er meer duidelijk worden. Voor nu allemaal hartelijk dank voor jullie komst. Omwonenden Demi Evertsen, Tanja Zeeman en D66-fractievoorzitter Erik Rauwman. Dank je wel. Dank je wel. Ja, we hoorden Cassandra Onk net al even met een heerlijke muzikale amuse. Maar nu is het tijd voor het echte werk. Wat ga je spelen, Cassandra? Evenwicht. Evenwicht. Nou, the floor is yours. Cassandra Onk met Evenwicht. Is dit Matrix? Wat zijn de regels? Wie checkt status? En waar sta ik? Waar is de ander? Ben jij veranderd? Zijn we op tijd? Vind ik je blik? Balancerend op de randen van het spel dat we spelen. Zie de manuals en mensen, maar ze spreken elkaar tegen. Scherm bevroren, blijf hangen in de leegte. Kom steeds vaker tot rust in extreme. Geef me 1 seconde langer om te wennen aan wat is. In een oogwenk is het anders en ik wil weten wat ik mis. Ogen open, vol in tegenlicht. Ik verlies mijn evenwicht. Alles anders. val in het diepe. Geef mij een upgrade. Verlos me van ideeën over vroeger en verleden. Over toen was alles beter, al weet ik dat niet zeker. Mijn hoofd vergat details, focus lag op overleven. Geef me 1 seconde langer om te wennen aan wat is. Eerlijk, in een oogwenk is het anders en ik wil weten. Speciaal voor op de radio hebben we een kleine soundscape van hoe dat verliezen van je evenwicht een beetje klinkt. Het gaat zo. Nieuwe poging, nieuwe mensen, nieuwe cyclus. Nieuwe woorden, nieuwe data, nieuwe psalmen. Nieuwe poging, nieuwe mensen, nieuwe cyclus. Nieuwe woorden, nieuwe data, nieuwe psalmen. Ik ken de waarde toch? Velp, ik ken de waarde toch? Ik ken de waarheid toch? Ogen open, vol in tegenlicht. Ik verlies mijn evenwicht. Alles anders, de toekomst uit het zicht. Ik verlies mijn evenwicht. Ogen open, vol in tegenlicht. Ik verlies mijn evenwicht. Sandra Ombros dat met Evenwicht. Ja, mooi hoor. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp. Wist jij, Frank Evenblij, dat Velp de allereerste Chinees ooit heeft voortgebracht die ooit in een Formule 1-wagen heeft gereden? Nee, dat wist ik niet. Nee, dat wist jij niet. Nee. Nou, autocoureur Ho Pin Tung, die groeide hierop, zoon van Chinese restauranteigenaars. En zij wilden dat hun zoon zo Nederlands mogelijk zou worden opgevoed. En daarom brachten ze hem onder bij de buren. Bij de buren, bij snackbarlegende Bertje Beurskens. En die, die nam Ho Ping toen aan als pleegzoon. En vele jaren later zat hij heel eventjes in een Formule 1-auto. Nou, wat een verhaal, hè? Jongen, ja. wat, ik wou net zeggen, wat een verhaal. Ik kijk daar zo zeldzaam ongeïnteresseerd ook werkelijk bij. Nee, echt. Nou, dank je wel weer, Erik Dijkstra, voor het etaleren van die fenomenale feitenkennis van jou. Nog veel meer feitjes krijgen we voorgeschoteld door Paul Keizer in de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in Velp. Dit Gelderse dorp in de gemeente Rheden telt iets meer dan 18.000 inwoners. De volledige gemeente Rheden is 43.600 inwoners rijk. Grijze koppen niet te stoppen. In de gemeente Rheden is maar liefst 27% van de inwoners ouder dan 65. Iets meer dan 8% is zelfs boven de 80. Hoewel Velp en Dieren de grote jongens zijn van de gemeente Rheden, staat het gemeentehuis in het veel kleinere dorp De Steeg. Maar er komt een nieuw gemeentehuis in De Steeg, dus nu zitten ze tijdelijk in het surfcentrum van Velp. De Steeg stond vroeger vooral bekend om herberg De Engel, waar vele BN'ers de nacht hebben doorgebracht. Velp heeft een eigen goudschat. In 1851 werden hier allerlei gouden Frankische kunstvoorwerpen opgegraven. De goudschat van Velp werd verkocht aan de Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Russen de schat in bezit genomen, die nu in Moskou te vinden is. In de omgeving van Velp renden ongeveer 40 luchtig geklede heren door de bos. Voor het oude fragment van deze week rennen we terug naar 1952 voor het NK veldlopen in de bossen van Velp. In een lang lint vlogen ze zo hard ze konden over de hei, heuveltje op, heuveltje af. 13 lange kilometers lang. De oudste trolleybusroute loopt van Arnhem naar Velp. De originele trolleybus reed in 2019 nog een keer de route vanwege het 70-jarige jubileum. En hij deed het net zo goed als bij zijn eerste rondje. In 2019 werd Rheden getroffen door een tornado. De tornado legde in totaal 90 kilometer af, maar het 5 kilometer lange spoor van vernieling in Rheden was verreweg het meest heftig. De allereerste Chinese IndyCar-coureur is niet geboren in China, maar in Velp. Ho Pin Tung is een echte Chinese racepionier. Final lap. I mean, he looks super solid. Hij was namelijk ook de eerste Chinees die achter het stuur van een Formule 1-auto zat toen hij in 2003 een testrit deed voor Williams. Dit was mijn spreekbeurt over Velp. Doei! Ja. Wel grappig, want nu weet ik in ieder geval wel dat het waar is, dat verhaal van die Chinezen. Bij jou, dan denk ik altijd ja. Maar als Paul Keizer het zegt, voormalig stagiair, dan geloof je het dus wel. Dan geloof ik het wel. Goed, ik ben toch blij dat je er bent, Frank, even blij. Fotograaf Tony Dotschikal, die maakte op 8-jarige leeftijd haar eerste foto in de supermarkt in Velp. En dat was het begin van een prachtige carrière. Ze was als kind nog een beetje verlegen, maar vertelt nu via haar foto's bijzondere verhalen van mensen over de hele wereld. Ja, Tony won in 2021 de prestigieuze Zilveren Cameraprijs vanwege haar fascinerende foto's van nomaden en van dakloze mensen die leven op Skid Row. Dat is een beruchte buurt in Los Angeles. En Tony Dotschikal is nu bij ons aangeschoven. Welkom Tony, fijn dat je er bent. Dank jullie wel. In Velp, jouw hometown. Klopt, mijn moeder woont hier letterlijk de flat hierachter. Kijk aan. Ja, kijk aan. Dus het is een beetje thuiskomen voor jou nu. Ja, ze zit daar. Nou, ook vanuit en welkom. Hallo, hallo mevrouw. Weet je wat ik zo'n mooi verhaal vind? Op 8-jarige leeftijd ben je voor het eerst ga je naar de supermarkt om een foto te maken. Wat heb je dan gefotografeerd? De vakkenvullers van de Albert Heijn. Ja. En had je dan vooraf bedacht, dat wil ik filmen? Ja, dat wil ik. Of wil ik fotograferen? Wil ik fotograferen. Je zit bij de microfoon als je wil, ja. Ik was heel verlegen als kind. Nog steeds een beetje. Daarom zit ik nu op de radio. toen ik 8 werd, kreeg ik mijn eerste camera. En dat heeft mij eigenlijk het doel gegeven om naar buiten te gaan en gesprekjes aan te gaan. Maar je kreeg echt een camera? Was een cadeautje? Een kleintje, zoiets als dit. Zo'n point-and-shoot. Heel ja, simpel. Ja. Okay. Gewoon met een flits. Eén druk op de knop en een rolletje. Foto. Maar wel met een rolletje nog. Ja. Ja, precies. En had je dan voor jezelf bedacht van, ik wil die vakkenvullers gaan fotograferen? Ja, want die waren ongeveer 2 keer zo lang als ik. En die konden dan bij de bovenste plank. En ja, dat vond ik heel fascinerend. Maar sprak je ze, want je zei, je was heel verlegen. Maar je durfde ze, omdat je dat cameraatje in je hand had, durfde je ze aan te spreken? Klopt, ja. Toen durfde ik in één keer toch naar buiten. Want ik durfde eerst niet eens naar de bakker, zeg maar. Of naar de beurske, de frietzaak, of de telefoon op te nemen. Dat vond ik heel, heel spannend. En maar door die camera had je een soort tool in handen, waardoor je het gesprek aan durfde te knopen? Of ja. En hoe fotografeerde je die vakkenvullers? Dus dan? Ja, van onder naar boven. Dus het waren niet de beste foto's in ieder geval. Nee, ze liggen nog wel ergens in een la. Ik moest ze eigenlijk weer een keer gaan zoeken. Maar ja, het is wel wat beter geworden met de jaren. Nou, weet je wat ik wel boeiend vind? Dat je wel blijkbaar eigenlijk dan als kind al meteen wel een onderwerp hebt bedacht. Ja, klopt. Je gaat niet at random mensen fotograferen. Nee, je moet er wel specifiek de vakkenvullers zijn. Ja, ik denk dat ik altijd wel heel erg... Ik vond het al moeilijk om mijn stem te gebruiken als kind al. En ik was heel erg aan het kijken altijd. Aan het observeren en aan het beschouwen. Wat gebeurt er allemaal? Dus ik zag wel alles. En dat wilde ik eigenlijk vastleggen. En met die camera had ik in één keer een middel om het ook te vertellen. En om het weer verder te delen. Ja. Maar hoe is dat zo gekomen? Want zat fotografie dan heel erg in de familie? Dat ook je ouders dachten, ja, we geven Tony een camera en wellicht kan dat haar wel helpen? Of hoe is dat gegaan? Niet echt, denk ik, helpen, maar het lag wel overal thuis. Mijn vader heeft een tijdje als fotografieassistent gewerkt in een studio. Dus echt meer reclame, fotografie. Maar die analoge camera's, die lagen wel overal thuis. En dat fascineerde me eigenlijk al vanaf het begin. Dus de opleiding die ik heb gedaan, kunstacademie, was ook echt, ik wilde zo graag de donkere kamer in. En gewoon met dat rode licht werken en zelf ontwikkelen. En ja, dat doe ik nog steeds. Het is maar nog steeds waarom analoog. Vind je, waarom, vertel eens wat daar zo prettig aan is of wat daar fijn aan is. Ja, je hebt eigenlijk doordat je analoog werkt, leg je jezelf een beperking op. En ben je ik moet het wel even uitleggen voor de luisteraar. Want digitaal, dat is gewoon dat je eigenlijk gewoon 400 foto's kunt maken. Of op een kaartje. Dat moet je allemaal zelf weten. Ja. Analoog is echt nog met een rolletje. Met een rolletje. En dan moet je echt nog ontwikkelen. Ja, dus deze camera, waar ook die foto van de zilveren camera mee is gemaakt, is 10 foto's per rolletje. Dus je denkt wel echt even 3 keer na voordat je klikt. Ja. En daardoor ben je heel erg in het moment en je hebt contact met degene waar je mee, die voor je staat. Of met de omgeving waar je bent. En je bent eigenlijk niet zo bezig met het resultaat. Oké. We gaan zo even kijken met z'n allen naar die prijswinnende foto. Want je hebt die zilveren camera gewonnen. Dus met een foto uit een serie. En het is een serie foto's die heb je gemaakt in Los Angeles. In de wijk Skid Row. Heel even, wat is dat voor een soort wijk? Skid Row is een van de grootste dakloze gemeenschappen in Amerika. Maar dus in 2020, toen de pandemie door de lockdown eigenlijk de shelters overvol raakte en heel veel shelters dichtgingen. Shelters, de plekken waar dakloze mensen dan de nacht kunnen doorbrengen? Ja, dakloze opvang. Raakte echt extreem overbelast. Dus Skid Row was al een hele grote wijk waar echt tentenkampen de straat overwoekerden. En dat groeide nog exponentiëler. Ja, door corona, ja. Nou, dan heb je die prijswinnende foto, die heb jij meegenomen. En dit is natuurlijk radio. Kun jij deze plaat eens beschrijven? Dat de luisteraar daar een beeld van krijgt? Van wat je wilde laten zien? Ja, nou, naast mijn kunstpraktijk werk ik ook in opdracht. En een van die opdrachtgevers is de stichting Sheltershoot. Die werken door beschermende kleding uit te delen aan dakloze mensen. Of mensen die dakloosheid ervaren. Ook onder andere dus op Skid Row. Dus hier achter mij, eigenlijk, ik maak de foto. En achter mij is de outreach bezig van Salvation Army. Dat is het Leger des Hels. Ja. En deze man kwam aan het eind van de uitdeelactie aanlopen in deze jurk. In een roze trouwjurk. Dus hij staat hier voor een tent. Dat is niet zijn tent, maar zijn tent staat één blok verderop. En over die trouwjurk heeft hij een spijkerjasje aan, All-Stars eronder. En hij staat best wel eigenlijk comfortabel geposeerd op de foto. Ja, wat het bijzondere vind ik aan die foto is... Het is een man, een zwarte man, een dakloze man. Ja. Die heeft een roze trouwjurk aan. Hij ziet er geweldig uit. Ja, hij ziet er ook wel gelukkig uit. Hij ziet er echt fantastisch uit, die man. Het lijkt alsof hij eigenlijk in scène is gezet of alsof het geposeerd is. Maar hij liep echt zo op straat. En nou ja, als je dat ziet als fotograaf, dan denk je... wow, daar moet ik eigenlijk even op af en vragen... mag ik een foto van je maken? Ja. Daar was hij heel blij mee. En hij voelde zich juist heel erg gezien daardoor. En hij zei, door die jurk? Of ook door het feit dat jij een foto daarvan maakt? Doordat ik een foto van hem wilde maken. Ja, want ik vroeg ook... hoe komt het dat je dit aan hebt vandaag? En dan zei hij, ik lag gisteren of vannacht in mijn tent hier om de hoek. En ik werd vanochtend wakker en al mijn spullen waren gestolen. Al mijn kleding was weg. En de dief had alles omgeruild voor deze jurk. Aha, dus, hij moest wel. Ja, hij moest wel. En dat vond ik zo krachtig. Dat hij eigenlijk van iets heel erg triests heeft hij het echt in zijn kracht weten te zetten. En hij stond er echt te shinen. Ja, nou, het is een prachtige foto. Het is een schitterende foto. Ja, maar je bent een fotograaf uit Velp. En in alle eerlijkheid, dat is gewoon een keurig villa-dorp. En dan ga je foto's maken in zo'n enorme ruige buurt in Los Angeles. Hoe ga je daar te werk? Ook omdat je van aard nog een beetje verlegen bent. Ja, het is eigenlijk makkelijker, vind ik, voor mij als ik ergens voor het eerst kom. Of als ik een buitenstaander ben, of als ik het niet weet. Want ik voel me altijd veel meer op mijn gemak om vragen te stellen als ik ergens een vreemde ben. Ja. En dan heb ik ook het gevoel, dan mag ik ook niet alles weten. En dan ben ik toch wat makkelijker met op mensen afstappen. En ik werk dus veel samen met stichtingen. Oké. Dus waardoor je steeds op dit soort plekken terechtkomt ook. Ja. En dan heb je eigenlijk ook iets te geven. Dus je komt niet eigenlijk op iemand af met een vraag van... hey, mag ik een foto van je maken? Maar je geeft eerst een hulpmiddel of een sheltersuit. Dus zeg maar een product wat dan diegene 's nachts kan beschermen tegen de kou. Oh ja. Dus het is een soort uitwisseling in plaats van dat het alleen maar een vraag is. En dat maakt je makkelijker. Het is ook een uitwisseling in de zin dat deze man, Chad heet hij... dat hij zich enorm in zijn kracht gezet voelt in die prachtige jurk. Dat vind ik ook mooi om te zien. Dat probeer ik wel, dat is wel het doel. Zijn er nu nieuwe plekken, nieuwe locaties waar je mee bezig bent, waar je naartoe gaat? Ik ben net terug uit Kaapstad, vorige week. Dus Sheltershoot is de stichting van mijn vriend. Jij komt uit Glanenbrug, hè? Ja, zeker. Mijn vriend ook. En de stichting Sheltershoot zit in... Kijk, Glanenbrug, dat komt geweldig volk weer. Nou ja, je weet het wel. Fantastisch. Glanenbrug, mensen in je rug, hè? Dat wordt er ook over gezegd. Ja, maar ik kan je dit wel... Ik denk dat je daar geweldige foto's kan maken. Maar als je uit Glanenbrug komt, dan ben je niet meer onder indruk van Skid Row. Dat kan ik je wel vertellen. jullie delen die dan ook uit, die dingen in Kaapstad? Want Kaapstad is ook best wel een ruige stad, hè? Ja, daar zijn we dus net van terug. En dat is ook... Dan moet je best wel oppassen, En het is, daar zit ook een deel van Sheltershoot nu. Dus daar wordt ook werkgelegenheid gecreëerd voor de mensen lokaal daar. Maar je leert op een gegeven moment er ook wel weer wat afstand van te nemen. Want we hebben net een man ontmoet daar, die vertelde mij dan... ik woon nu al een jaar in een pijp. In een, zo'n rioolpijp eigenlijk. Dus op een gegeven moment, je neemt het natuurlijk wel mee naar huis... maar je bent er ook op een gegeven moment wel... je moet wel iets distancieren, want anders is het wel... het is allemaal best wel heftig wat je hoort. En inderdaad, soms is het ook gevaarlijk. Ik ben ook wel eens in situaties geweest waarin ik eigenlijk dacht achteraf... misschien niet heel slim wat ik had gedaan. Maar aan de andere kant, de meeste dingen die gevaarlijk waren... kwamen door mijn domme fouten en niet door agressie of zo. En het is wel zo, met dat soort fotografie bied je ons ook een blik in die wereld. Ja. Hartelijk dank voor je verhaal, Tony Dotschko. En hier horen wij vanavond live de muziek van de Arnhemse Cassandra Onk. En Cassandra zingt en schrijft al van jongs af aan. Maar het ontbrak haar altijd nog, zegt ze zelf, een beetje aan het zelfvertrouwen om er echt iets mee te gaan doen. Ja, pas na de middelbare school waagde ze de sprong. Ze studeerde in 2017 af aan het Artes Conservatorium in Arnhem. En heeft sindsdien al 2 albums uitgebracht. Van harte welkom, Cassandra. Dankjewel. Ja, je eerste nummer vanavond ging over evenwicht. En als ik het zo mag interpreteren, lijkt het evenwicht een beetje een terugkerend thema te zijn in jouw nummers. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. En het is niet per se omdat ik dan in de sportschool heel erg bezig ben met mijn balans, maar meer emotioneel en de hoeveelheid aan verhalen die er zijn in de wereld. En om een beetje zoeken naar een eigen koers en een eigen richting daarin. Ja, ja, nou is het wel zo. Ik las een aantal dingen over jou. Die zoektocht naar balans en hou vast. Yes. Dat is ook iets wat jou bezighoudt. Want je hebt ook in je persoonlijk leven wel veel meegemaakt de laatste jaren. Ja, dat klopt. Ja, zowel mijn vader als mijn zusje zijn allebei heel plotseling overleden. En los van mijn eigen persoonlijke verhalen deed me dat ook realiseren dat iedereen op een moment in zijn of haar leven moet dealen met het feit dat alles gewoon in één klap verandert. Ja. Sommigen wat jonger dan anderen. En dan moet je zelf als nabestaande natuurlijk ook weer op zoek naar, ja, naar je eigen balans, naar je eigen evenwicht. Ja, dat klopt. En dat doe je dan ook in samenwerking, begreep ik, met de Hogeschool van Arnhem, hè, de HAN. Dan doe je onderzoek naar artistieke processen. Ben je dan als artistiek onderzoeker ook bezig met die zoektocht op die manier naar evenwicht en houvast? Ja, en ik denk in de samenwerking ook als onderzoeker met dus universiteiten of hogescholen gaat het heel erg over wat voor rol creativiteit kan spelen in leerprocessen. Mm. Dus hoe creativiteit ons kan helpen omgaan met de dingen die we nog niet weten. En in mijn eigen muziek gebruik ik dat ook heel erg. Oké, wat boeiend. Wat ga je spelen nu? Waar gaat het over? Ja, jullie hebben het over die balans. Ik ga het volgende mee het gevallen. Dus gevallen? Eigenlijk is het een soort van het beginverhaal waar het voor mij allemaal begon. Oké, nou, zet alles vast klaar. Dan gaat Frank even blij. Jullie even ronkend aankondigen. Ja, dames en heren, vooral Velf. Hier is Cassandra Onk met Gevallen. Toen ik kleiner was, geloofde ik in Sinterklaas. Toen ik kleiner was, geloofde ik in Sinterklaas. Ik ga niet spoilen voor die kleine luisteraars, maar je snapt waar ik naartoe ga, toch? Waar ik naartoe ga. Ik ben gedoopt toen ik baby was. Deed communie in de vierde klas. Maar nu is alles anders, toch? Gewoon niet meer hetzelfde. Kwam in een wonderland waar ik verwonderd was. Ik niet meer wist wat de waarheid was. En alle kennis opgedaan in de klas niet meer voldoende was. Hield me vast aan alles wat er voorbij kwam. En na een tijdje zag ik dat daar iets vanuit mij kwam. Een reden, een doel, een wens om te bestaan. Zelfs in het donker door te blijven gaan. Ik ben van mijn geloof afgevallen. Van mijn geloof afgevallen. Ik ben van mijn geloof afgevallen. Ik voel van mijn geloof af. Ik ben van mijn geloof afgevallen. Van mijn geloof afgevallen. Ik ben van mijn geloof afgevallen. Viel van mijn geloof. Er waren donkere dagen waarin ik enkel nog kon vragen waarom. Pijn te zwaar, verlies te groot. Depressie na mijn vaders dood. Maar toen ik werkelijk de helft van mijn bestaan verloren was, besefte ik mij dat ik er was. Voor mij is geloven veel meer dan religie. Het gaat over een veel bredere visie. Geloof in de ander, in jezelf. Is zwaartekracht hemel of hel? Is geloof wat je zelf bepaalt? Is geloof waar je voor betaalt? De waarheid komt steeds dichterbij. Ik blijf vallen richting realiteit. Ik ben van mijn geloof afgevallen. Van mijn geloof afgevallen. Van mijn geloof afgevallen. Ik voel van mijn geloof af. Ik ben van mijn geloof afgevallen. Van mijn geloof afgevallen. Van mijn geloof. Ik viel al vaker uit de lucht, landde in realiteit, die druk legt op de tijd. Soms ren ik weg voor eindigheid. Ik viel al vaker uit de lucht, landde in realiteit, die druk legt op de tijd. Soms ren ik. Of komt er steeds een stukje bij, raken we kwijt? Of komt er steeds een stukje bij? Ja, Cassandra Onk met Gevallen. Dankjewel. En in de tweede uur van de uitzending ben je weer te horen. Ja, Erik Dijkstra, als ik zeg dat hier in Velp jarenlang de zwarte weduwe heeft gewoond, aan wie denk jij dan? Ja, Florrie Rost van Tonningen, Frank. Basiskennis, daar denk ik dan aan. De vrouw van Meinoud Rost van Tonningen, dat was een hele hoge NSB'er die tijdens de Tweede Wereldoorlog president was van de Nederlandse Bank. Ja, dat klopt inderdaad. Meneer Rost van Tonningen overleed in 1945 in de gevangenis in Scheveningen. Maar Rost van Tonningen is uiteindelijk Florrie, dus 93 jaar gewonnen. Een groot deel van haar leven woonde deze NSB-weduwe in een villa hier in Velp. En tot aan haar dood bleef ze haar man en het nationaal socialisme verdedigen. Dus geen korte ballen zitten. Vind je natuurlijk belachelijk. Dat is wat men erin pompt. Duitsers is slecht, ze zijn zoveel Joden vermoord, zo dit en dat. Maar u neemt geen enkele afstand van het gedachtegoed dat u toen aanhing. Een gedachtegoed, het is een gebeurte, eerlijk gebeurte. Als je bent, ben je het. Tot je dood. Ja, dat waren de woorden van Florrie Rost van Tonningen, de zwarte weduwe. Bij ons de gast is historicus David Barnouw. Hij werkte vele jaren bij NIOT en schreef een boek over NSB-kopstuk Meinoud Rost van Tonningen en zijn vrouw. Welkom, David. Ja, meneer Barnouw, die bijnaam, de zwarte weduwe, waar komt die vandaan? Nou, ze was de weduwe van. Ja. En ze was slecht. En wat ben je dan? Ben je zwart? Eigenlijk zou het de bruine weduwe moeten zijn, omdat dat de kleur van een nationaal. Ik wil net zeggen, dat dekt meer de lading. Ja, maar de zwarte weduwe is als bijnaam dan net wat beter. Dat is beter. En het is heel bijzonder eigenlijk, want meestal zijn de hoofdpersonen bekender dan de weduwes. En hier is het omgekeerd. Ja. Ook natuurlijk omdat hij in 1945 zelfmoord gepleegd heeft. En toen is zij jarenlang heel rustig gebleven. En toen is ze opeens... Ze is altijd nog nationaal socialist gebleven. Maar ze had werk, ze had 3 zonen op te voeden. En ze deed er weinig mee, zou ik maar zeggen. Ja. En op een gegeven moment, ik denk de zoon het huis uit. Ja, wat moet je dan gaan doen? Dan gaan we foute boekjes verspreiden, kaalkopjes en neonazies in huis uitnodigen. En Hitler verheerlijken. Ja. Wat was het eigenlijk voor een vrouw? Als je die stem zo hoort, dan denk je keurige dame. Keurige dame. Waarom zou nazi's geen keurige dames kunnen zijn? Ja, dat kun je afvragen, ja. Ze komt uit een heel net gezin, een bankiersfamilie met een Duitse achtergrond. Ze is voor de oorlog, wordt ze al nazi. En ze hangt een beetje aan de NSB, maar die vindt de Nederlandse nationaal-socialistische beweging, maar die vindt ze een beetje te slap. Ze is echt radicaal. Ze vindt gewoon dat Nederland moet onderdeel worden van Duitsland. En in Duitsland moet Himmler en zijn SS, dat is de voorhoede, die moeten baas worden. En daar komt ze in conflict met Mussert, die veel rustiger is, et cetera. In december 1940 trouwt ze met een veel oudere Rost van Tonningen, die ook zo'n radicaal is. En dan gebeurt er iets, dat is de enige keer dat ik medelijden met haar gehad heb, met een terugwerkingskracht. Dan kreeg ze te horen, ja, u bent nu getrouwd. En dan moet u terug naar de keuken en kinderen maken. Terwijl het zo'n actief mens was. En gestudeerd had. En, maar die nazi's waren niet zo feministisch, dus blijkbaar. Nee, dat was zeker niet. En dat daar is natuurlijk zeer boos over geweest altijd. En dat heeft ze na de oorlog ingehaald. Ja, oké. Okay. Nou is het zo dat in 1940 haar man zelfmoord pleegde in de gevangenis. Of in 1945 zelfmoord pleegde in de gevangenis in Scheveningen. Ja. Er waren getuigen bij dat die zelfmoord plaatsvond. Maar zij heeft dit altijd ontkend. Zij zegt hij is vermoord. Ja, klopt. In de strafgevangenis van Scheveningen. Op dat moment heerste daar een schrikbewind. Dat is absoluut waar. Er zijn verschillende zelfmoorden geweest. Er werd mishandeld. Maar wat we kunnen reconstrueren, hij is daar maar 6 uur geweest. En niet 3, 4 dagen. En de verhalen, haar verhalen zijn, want dat schrijft ze ook in haar eigen boek, 3 dagen lang gemarteld, et cetera, et cetera. 6 uur geweest. En de verhalen die er zijn, hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar, hij is daar zelf over een reling gesprongen. En om het iets aannemelijk te maken, en 2 weken daarvoor heeft hij, toen zat hij opgesloten bij de Canadezen in Utrecht, toen heeft hij een zelfmoordpoging gedaan, wat vastgelegd is door een arts. Hij heeft zijn polsen doorgesneden, er zijn zelfs foto's van. Hmm. Dus een week later, hij moet ondertussen gehoord hebben dat en Hitler dood was en Himmler zijn allergrote voorbeeld. Dat hij ook zelfmoord gepleegd heeft. Dus ik hou het toch op zelfmoord. Ja. Weduwe Ros van Tonningen, de zwarte weduwe, kwam dus later hier in een villa in Velp te wonen. En ze had ook een beroemde advocaat, dat was namelijk Theo Hiddema. En die vertelde ooit eens in een interview in 2017 aan Eén Vandaag dat hij, toen was hij een keer op bezoek in die villa, dat hij zijn ogen niet kon geloven. Ik ben een keer bij haar geweest. Thuis doe ik nooit cliënten bezoeken, maar toen had ze gebroken heup. En moesten de voorzitting. Nou, dat was het ook. Dat zou je nooit vergeten. Daar hingen echte portretten van Himmler en Hitler nog aan de deur. Zij als bruid met haar man, Ros van Tonningen. Ja, daar hingen de portretten van Hitler en Himmler nog aan de muren. Ja. Maar zij is natuurlijk uniek in Nederland. Want er zijn veel meer mensen in Nederland die het idee hebben dat Hitler een prima man was. Maar die mensen houden hun mond. Zij is de enige echt die openlijk daarvoor staat. En ja, dat betekent toch ook dat als een krant of een omroep in die tijd zoiets had, jongens, hebben we nog een onderwerp? Oh, laten we naar de weduwe gaan, want die roept wel weer iets en geks. En die blijft altijd hetzelfde roepen. Maar het schijnt ook dat er feestjes waren dat mensen lallend over de buste van Hitler hingen. Ja, ze trok een hoop aantal mensen aan die dachten dat ze schatrijk was, wat niet het geval was. En die dronken daar grote halve liter pilsen en gingen naziliedjes zingen en werden dronken. Dat vonden de buren niet echt leuk. Nee, maar ik snap wel dat de buren dat niet leuk vonden. Maar was er dan nooit een moment dat de overheid zei, dit mag niet? Of we gaan ingrijpen. Het is niet verboden om dronken in de tuin te zitten. Maar het is wel verboden volgens mij om dan naziliedjes te gaan zingen in de tuin. Nou, ze is 3 of 4 keer voor de rechter gekomen. En dat was vooral omdat ze geschriften en boekjes verkocht vanuit haar huis. Waar de Auschwitz-Lüge heette dat dan. Waar de Holocaust ontkend werd en zo. Dus en dat mocht niet, ja. Nee, dat mocht niet. Het is veel moeilijker om te bewijzen dat iemand naziliedjes gezongen heeft. Want de moeder in een bijstand die het opgenomen heeft. Ja. Maar ze heeft wel eens voor de rechter gestaan. Hè? Jij bent er ook wel eens bij geweest bij zo'n rechtszaak. Wat voor indruk maakte ze dan? Nou, ze verpestte de zaak, als het ware. Ze werd verdedigd door niet door Hiddema, maar door een veel jongere advocaat. Die ook meteen zei dat hij niet achter haar stond. Ja, een beetje gek, want een iemand die een moordenaar verdedigt, die gaat ook niet zeggen van, oh, ik sta niet achter de moord van mijn cliënt. Maar goed, dat hoor je te zeggen. Nou, en aan het eind dan zegt de rechter, heeft de verdachte nog iets te zeggen? En meestal zorgt de advocaat ervoor dat de verdachte of zegt, het spijt me ontzettend zeer, of dat hij zegt, je houdt je kop, want er komt niks zinnigs uit. En de weduwe gaat staan en die zegt in dat bekakte Haags van, en zowel mijn advocaat als de rechter, die zijn veel te jong om de oorlog meegemaakt te hebben, dus die snappen er niks van. Ja? Ik denk niet dat ze... Ja, gewoon gaan alles weer overnemen. Ze ligt wel begraven, ook hier op de begraafplaats van Reden. Bewoners waren destijds daar niet blij mee. Nee. Als ze die maar in België begraven, dan waren we er hiervan verschoond gebleven. Dan zit je met de gebakken peren hier. Ze had een graf gekocht. En verder hadden ze dat nooit toe moeten staan. Mijn man is 3 jaar geleden overleden, die ligt daar ook. En ik vind het niet leuk dat ik daar langs moet of dichtbij moet lopen. Nee, ik vind het combinatie met het verzet vind ik helemaal niet kunnen. Ja, iemand zei nog, hadden dan in België begraven. Daar heeft ze ook nog een paar jaar gewoond, vlak voor haar dood. Maar mensen waren bang dat het graf een bedevaartsoord zou worden voor neonazi's. Is dat ook gebeurd eigenlijk? Nee, een week na de begrafenis is de Nederlandse Volksunie daar wel geweest, maar wat vlag vertoon. Maar dat was het. Er is verder nooit meer wat gebeurd. Nee. Goh. Bizarre herinnering toch eigenlijk, hè? Ja, de weduwe Ros van Tonningen. Ja, aan de andere kant liggen natuurlijk in Nederland tienduizenden mensen begraven die fout geweest zijn in de oorlog. Ja, maar die zag je niet zo vaak als Florie Ros van Tonningen. Nee, die hielden hun mond nadat ze vrijgelaten waren. Ja, en zij kwam altijd weer opdraven als er een programma was, het Zwarte Schaap. Ja. Was ze ook al ontiegelijk oud. Ja, dan verscheen ze daar. Dankjewel voor je komst, historicus David Barnaum. Ja, wij zijn bij Ter Plekke altijd razend benieuwd wat de hyperlokale keuken te bieden heeft. Dan heb ik niet over de chique haute cuisine liflafjes, maar gewoon wat gaat er als zoete broodjes over de toonbank bij de lokale bakker, slager of snackbar. Ja, en geloof het of niet, maar in Velp is dat de bami-bal. Uitgerekend de snack die je op een schaal bittergarnituur eigenlijk altijd als laatste overblijft. Ja, Daar rijden hele volkstammen tot aan Frans Bauer aan toe. Speciaal voor naar Velp. Ik snap daar echt helemaal niets van. Jij, Erik? Nee, ja, het voelt de Bami-bal. Dat is een beetje jaren 60 bloemetjes behangen of zo. Maar nee, Bami... het is ook wel. Ik heb het wel eens, weet je wel, op zo'n schaal met bruin fruit. Ja, zo'n bruine fruit. Dan was er wel zo eentje over. En dan dacht ik, oh, lekker een bitterbal. En dan kwam je erachter in je mond dat het een Bami-schijfhap was. Ja. Dan ben ik daar nog steeds een beetje zagrijnig. Ja, maar de Bami-schijf en bal die blijken in heel Nederland een revival bezig te zijn. Bij ons is aangeschoven nu zelf genoemd Snackspair Eke Bosman. Welkom, Eke. Goedenavond. Snackspair. Ja, dat zeg ik echt. Goh, ik ben jij slecht in woordgrappen, maar dit staat wel echt Snackspair. Ja, even Eke, van harte welkom. Allereerst, dank. Als je een top 10 maakt van snacks uit de snackbar, waar belandt de Bami-bal dan bij jou? Als je mij deze vraag 10 jaar geleden had gesteld, had ik hem op plek 10 gezet. Ja. Maar nu inmiddels plek 4, denk ik. Ja, plek de Bami-bal is aan een opmars bezig. Het is echt bezig aan een comeback, ja. Ja, ja, ja, goed, ja, dat we het erover hebben. Maar dan kreeg je al jarenlang een tip. He, en dat was, ja, ging in de snackwereld. Jij bent snackspert. Ja. Je zit in de wereld. Dat was altijd een tip. Je moet voor de echte beste Bami-bal moet je naar Velp. En zelfs Frans Bauer gaat erheen. Dat was het. Dat zegt wat. Van, dat zegt wat. Ja, Frans Bauer gaat erheen. Wat is er nou zo bijzonder? Ja, maar wacht even. Frans Bauer die komt uit Feyenaard. Ja. Feyenaard, dat ligt diep in Brabant tegen. Ja, maar als Frans Bauer omrijdt voor een Bami-bal, Frank, dan zet ik de radio aan. Ja, maar Frans Bauer is natuurlijk ook groot fan van de Chinees-Indische specialiteitenrestaurant. Ja. Ja. Dus die houdt van de verfijnde Nederlandse Indische snack. Dus de Bami-bal. En die gaat daar zelfs heen. En ja, hier in Velp heb je gewoon de allerbeste, denk ik. Een van de. Wat is die Velper Bami-bal? Waarom is die zo goed? En wat is... Nou, hij is handgemaakt. En vergeleken met heel veel andere Bami-ballen, ik bedoel eigenlijk schijven, is deze gewoon handgemaakt, ambachtelijk gemaakt. Als je de binnenkant bekijkt, hij is zo smeuig, zo smaakvol, heel goed gekruid. Ja. En in combinatie met satésaus of met mayonaise in dit geval. Ja, het is... Je proeft gewoon liefde. Je proeft gewoon dat het met de hand, met liefde gemaakt is. We hebben het over Bami-bal. We hebben over de Bami-bal, ja. Ja. Maar even nog, wat is nou het verschil dan tussen een Bami-schijf en een Bami-bal? Ja, wat is de vorm? Ja, ook wel. Maar waarom zou je het dan? Waarom was er dan eerst weer een schijf? Nou, omdat de Bami-bal is. Het is ooit ontstaan als Bami-bal in de jaren 50, 60. Niemand weet precies wie hem bedacht heeft. Maar het was ontstaan als Bami-bal. Maar wat bleek later, tientallen jaren later, dat het gewoon heel erg arbeidsintensief was. En om een Bami-bal te maken. Terwijl die als schijf wel makkelijker in een fabriek gemaakt kon worden. Ja. En dus al die luie snackbar-eigenaren zijn gaan verkopen. Ja. En nu is er in Velp iemand geweest die zegt, weet je wat, ik ga gewoon weer ouderwets geen vrouw. Ja, ze doen het al tientallen jaren. Ja. Ja, gewoon nooit. We hebben hier eentje vast. Ja. Eke, jij hebt er ook een. Pak hem even vast, die Bami-bal. Dit is dus de beroemdste van Nederland. Frank, zet je tanden erin en laat me weten wat je ervan vindt. Ja, ik vind het niet vies. Maar ik heb toch weer de teleurstelling van het is toch geen kroket. Snap je? Maar ben je dan een zure man bij toch? Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel. Nou, maar ik moet je even me hartstikke lekker, weet je dan? Hij is gewoon. Ja. Ja. Ja, hij is niet taai. Nee, het is smeuig. Ja. Heb mag je hem zonder saus gegeten? Ik wil een beetje pinda. Mag een beetje pinda erbij? Ja, dat is currysaus. Oh, nou ja. Ik dacht het. Maar waarom is hij nou zo goed? Want ik snap wel dat je zegt smeuig en zo, dat snap ik allemaal wel. Maar ik denk ook van ja, wat maakt hem zo anders? Nou, omdat het gewoon een beetje gewoon lekker in zijn eenvoud is. Je moet niet verwachten inderdaad, wat jij misschien hebt, Frank, dat je verwacht dat het een culinaire explosie is. Het is en blijft een snack. Maar op het gebied van Bami-ballen vind ik hem wel echt... Is dit wel de allerbeste? Ja, nou, in Haarlem heb je er eentje die ook heel erg goed is. Ja? In Amsterdam heb je een Bami-kegel die fantastisch is. Een Bami-kegel, waar? In Spaarndammer buurt in Amsterdam. Een kegel, Bami-kegel. Ja, ze maken hem in de vorm van een kegel. Een Bami-hoorn heb je ook. Ja, waar? In Hoorn zeker. Ja. Maar wanneer is die Bami-bal eigenlijk een beetje ontstaan dan als snack? Nou, het is in de jaren 50, 60 ontstaan nadat veel Nederlanders die in Indonesië gestationeerd waren terugkwamen. En zoals toen bijvoorbeeld de kroket en de bitterballen zijn ontstaan. Bitterballen en kroket zijn ontstaan als restproduct natuurlijk. Ze deden paneermeel romein en zo ontstond de bitterbal en de kroket dus. Maar dat gebeurde dus in de jaren 50, gebeurde dat dus ook met de Bami. Ze hadden Bami over, nou, een Nederlandse handige jongen die dacht, ik doe een paneermeel omheen. En ik flikker hem in de frituur, dan heb je wat. Ja. Ja, en dan kun je nou, het is wel leuk dat er op deze manier toch een beetje een ode is gebracht aan de Bami-bal. Maar is die nou ook gezonder dan een kroket, een Bami-bal? Dan moet je niet bij mij zijn. Ja. Het is gewoon lekker. Jij bent nog een expert. Ja, maar we zoeken het wel even uit. Ik heb in ieder geval genoten van deze snelle onderdompeling in het Velpse Bami-ballenbad. Snacksper Eke Bosman, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Ja, en om met rapper Donnie te spreken... What a time to be alive. What a time to eat a Bami schijf. We gaan luisteren naar Donnie met Mentaal. Een nummer voor Raya van Mattenveld. Oftewel darter Raymond van Barneveld. Met de Bami schijf in de schitterende bijrol. Kom zo mentaal. We komen mentaal. We komen mentaal. Ik stuurt net Raya van Mattenveld. Net Raya van Mattenveld. Raya van Mattenveld. Raya van Gucci wel, want ik heb iets 6-0 en we gaan ervoor. Raya, zie je wat doe ik. Kom hotel staan voor Swashkov. Maak ons liever voor de turn up. Als vroeger een gehackt bang bros account. Nu geef ik al die bitches les toe maat. Want wie ben ik ouwe van? Ballen glad zien eruit als een battletank. Kwam in brakken aan, biljetten geteld. Ga dik net de buik van Barneveld. Had ik je verteld toen pas kwam in die 7-serie. Hoe die aan guap kwam als hij mijn stickrie. Praat dus over money en zijn telly grap. De belastingdienst stapte hem af. Maar we lachen, ha ha ha. Rij rond op die high sketch op rode Vespa. Jouw huur splash ik op een papa. Mijn fame zak is een hemmers bagger. What a time to be alive. What a time to be the Bami schijf. Ik net Raya van Mattenveld. Ik ga dik net Raya van Mattenveld. What a time to be alive. What a time to eat a Bami schijf. Ik ga dik net Raya van Mattenveld. Raya van Mattenveld. We komen mentaal. Ja, dat was rapper Donnie. What a time to be alive. What a time to eat a Bami schijf. Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Velp. Nog een minuut of wat, dan is het 8 uur. Tijd om even plaats te maken voor de Ster en het NOS Journaal. Ja, maar daarna nog een uur ter plekke. En dan gaan we het hebben over Vitesse. Want dan gaat het heel erg slecht mee met Vitesse. Daar gaan we het over hebben. Ja, maar ook nog over Kees Momma. Dat is echt interessant. Ja, maar die heeft ook een hekel aan Vitesse, Kees. Dank je. BNN VARA. NPO Radio 1. Voor mij is het appeltje eitje, ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is Ramadan, de mooiste tijd van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim. Want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Suhoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen, om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Suhoor Stories. Iedere werkdag van 5:30 tot 5:00. En in het weekend van 5:30 tot 6:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Oh mama, Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar.

NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Velp. De gemeente Rheden. Onze tafel staat in het oergezellige ontmoetingscentrum De Paperclip. We gaan het straks hebben over Vitesse. Want hier in Velp wonen veel fans van de Arnhemse clubs. Maar er valt weinig te vieren. Want Vitesse verkeert in heel zwaar weer. We gaan op jogsafari op de Veluwe Zoom. En hopelijk krijgen we antwoord op de vraag: hoe gaat het met die bekende Velpenaar Kees Momma? Ja, voordat we al die onderwerpen gaan bespreken, is het tijd voor een ode aan de plek waar we zijn. Dichter Focco Bakker had heel graag die ode voor zijn rekening genomen. En dan in de vorm van zijn gedicht De Zeven Dorpen van Rheden. Toen onze redactie hem vorige week opbelde, lag hij doodziek in bed in zijn woonkamer. Ja, en Focco die wilde heel graag zijn gedicht in deze uitzending laten voordragen. En dat hij dat dan thuis nog zou kunnen horen voordat hij zou sterven. Maar dat was Focco helaas niet gegeven. En afgelopen vrijdagavond is hij thuis overleden. Maar hier nu bij ons is Focco's neef, Roderick Bredenoord. En die gaat het gedicht voordragen. De zeven dorpen van Rheden. Zeven dorpen in het groen. Met ieder een eigen blazoen. Velp voor de Forenzen, een soort Arnhemse mensen. Rheden van de schapen en industrie als wapen. De steeg van Carmichots en het stadhuis aan Dichels. Elkom met middachten en haar allee geachten. Dieren van Piet Pelle en zijn gazellen. Spankeren over het kanaal en nijverheid op grote schaal. Laagzoeren van de boeren en de bossen om in rond te toeren. Kortom, een zevental briljanten in een parelketting met diamanten. Aaneengeregen met een snoer van bos, heide en de mooiste rivier, de IJssel. Met water als parelmoer. 450 jaar, cultuur en ontspanning. Van schrijvers en schilders, van hoeders en makers. Met edelen en kastelen. Voor boeren en buitenlui. Voor mensen, zoals jij en ik. Roderick, dank je wel voor dit gedicht. En ook een prachtige ode was het aan jouw oom, Focco Bakker. Ja, wie in Velp van voetbal houdt, houdt van Vitesse. Want een echte Velpenees heeft een geel-zwart hert. Geel en zwart zijn onze kleuren. Daar mee gebeuren. Ja, daar kan je echt niks mee gebeuren, aldus het clublied. Totdat Vitesse op het randje van degradatie staat en het bovendien de proflicentie dreigt te verliezen, bestaat de club volgend seizoen nog wel? Nou, dat zijn grote vragen. Daar gaan we het over hebben met Sander Mazen van der Brink, Vitesse-watcher van NOS Sport. Gouden Vitesse-naar Martin Esveld, al meer dan 75 jaar bij de club betrokken. En Suzanne Wighard, voorzitter van de supportersvereniging Vitesse. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Ik moet het toch eerst heel even officieel vragen hier in deze zaal. Hallo Velp, wie is hier nog voor Vitesse? Ja, nou, toch wel de hele zaal nog. Ja, ja, mijn oprechte deelneming. Ja, dat moet je er tegenwoordig toch even bij zeggen. Ja, nee, lief dat je dat zegt, Frank. Ja, Sander, jij volgt Vitesse op de voet. Hè, voor de NOS doe je dat. Die club die dreigt de proflicentie te verliezen. Stel je voor dat dat gebeurt. Wat gebeurt er dan met Vitesse? Ja, dan is het klaar. Hè? Dan zak je net zoals RBC Roosendaal terug. Als je nog een voetbalclub bent, tot ergens in de vijfde klasse amateurs. Hè? En dan, dus dan moet je helemaal op onderop in de voetbalpyramide. Ja, kun je weer opnieuw beginnen. En dan zorgen dat je uiteindelijk weer aan de eisen voldoet, zodat je wel weer een proflicentie kan behalen. Ja, ja. Nou, hoe is het nou zo ver gekomen? Hè? Want dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Het gaat over de overname van een club, schimmige eigenaren, Russisch geld. Leg jij nou eens in een paar zinnen uit, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Degene die het een paar zinnen uit kan leggen, moet ik nog tegenkomen. Dat ben ik met je eens, maar we gaan het toch proberen. Nee, ja, het heeft allemaal te maken met de Russische eigenaar die Vitesse eigenlijk nog altijd heeft, Valery Oiv. Die is onder druk van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, moest hij natuurlijk vertrekken bij Vitesse. En Vitesse wil de aandelen overdragen naar een Amerikaan, Coley Perry, met de Common Group. Die wilde de aandelen graag overnemen, kopen van OIF. Maar eigenlijk heeft de KNVB gezegd, als jij die hele, dat hele pakket aan aandelen wil hebben, dan gaan we onderzoek doen. Dat is sinds een paar jaar procedure. En nu heeft de KNVB gezegd, dat gaan we niet doen, want we weten niet waar het geld vandaan komt van deze Amerikaan en we weten niet hoeveel geld deze Amerikaan heeft. Dus de overdracht naar deze Amerikaan gaat niet door. Oké. Okay, dus als kritische voetbalvolger, ik snap het ergens. Ik snap wel dat de KNVB kritisch is. Want hierbij, Vitesse, bedoel ik, eerst had je dat gedoe met Jordania Abramovic. En toen kreeg je die Abramovic, toen kreeg je die Russen, die Russen weer niet. En nu die Amerikanen, dat die KNVB ook wel zegt van ja, verdorie, wat is er allemaal aan de hand? Ja, nee, ja, precies. Ik zou dat ook zeggen. En ze hebben natuurlijk in het verleden ook al bij andere clubs meegemaakt. Bij ADO Den Haag, FC Twente. FC Twente ook natuurlijk, rare dingen gebeurd. Ja, dus ze zijn daar wel wat kritischer naar gaan kijken. En dat vind ik, dat is op zich ook niet zo heel gek. Nee, okay. Nou is 15 juni, dat kan eigenlijk een soort D-Day worden, hè, voor Vitesse. Wat staat er precies op het programma? Nou ja, half juni moet er een begroting worden ingeleverd voor het nieuwe seizoen. En dat is de deadline die bij de KNVB ligt. Heeft Vitesse dan niet de cijfertjes op orde en de feiten op orde om volgend jaar aan alle licentie-eisen te voldoen? Ja, dan is er wel een groot probleem. Okay, dus dat wordt een spannende dag, 15 juni. Ja, ik hoop dat ze het voor die tijd al opgelost hebben voor iedereen. Ja, die Vitesse toch, een goed hart toedraagt. We blijven het volgen. Maar toch, het voortbestaan van Vitesse is dus in gevaar. Hier ook bij onze tafel zit gouden Vitesse-naar Martin Esveld. Al meer dan 75 jaar betrokken bij de club. Verschillende functies gehad, van archivaris tot stadionspeaker. Martin, ja, hoe erg is dat nou als Vitesse, als dat nou echt zo ophouden? Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik heb natuurlijk in al die jaren nog wel het een en ander meegemaakt. Ik ben een echte Monnikenhuizenman. Ja. En zoals jullie weten, heeft zich daar ook wel het een en ander afgespeeld. Maar mede door de komst van Karel Albers is alles weer goed gekomen. Ja, is dat zo? Is het allemaal goed gekomen? Of is daar misschien ook wel iets in gang gezet wat ook niet helemaal soepel is verlopen? Ja. Kijk, er is niet voor niets een Gelderdom gekomen. Nee, dat is waar. Ja. Het heeft ook wel iets met Vitesse te maken gehad. Ja. En ik vind dat de Nuon, met name de heer Zwellehem, was een van de belangrijke pionnen natuurlijk namens de Nuon. Ja. Die met Karel iets heeft neergezet. Ja, natuurlijk, waren gouden jaren. Europees voetbal, topscorers, weet je wel. Dat waren mooie tijden. Ja. Maar Vitesse is zo'n groot deel van uw leven. Hè? U bent ook heel lang stadionspeaker geweest. Hè? Wordt u nou eigenlijk, wat u op straat nog wel eens herkend eigenlijk daaraan? Ja. Dat heb ik kort geleden nog meegemaakt in Presikhaven, het winkelcentrum. Toen hoorde ik bovenaan een raam drie uur hoog roepen: we gaan beginnen! Ja, want dat zei u altijd. Dames en heren, zijn we allemaal binnen? Dan gaan we beginnen. Ja, ja. En dan begon de wedstrijd. Ja. En dat wordt nog wel eens nageroepen. Ja, een kwartiertje tussen mij. Ja, maar het was ook heel maf, want u bent in 1947 als op 12-jarige leeftijd lid geworden van Vitesse. Maar toen moest u nog door een ballotagecommissie, begreep ik, hè? Ja, dat waren drie hele wijze heren in mijn optiek dus gezien. En als jongen van 12 jaar zat ik daar in de huiskamer op de Laan van Klarenbeek. En werden mij verschillende dingen gevraagd. Wat is het beroep van je vader? Loodgieter. Was geen enkel probleem. Het was niet allemaal zo. Kijk, het was wel een club waar wat elan in zat en wat geld. Maar het waren allemaal. Het was een prettige club. Ik heb er altijd geweldige avonden meegemaakt wat betreft het amusement. We hadden eigen revues in het Muze Sacrum en in de stad Schouwburg. Grote dingen meegemaakt. Ja, totdat er op een gegeven moment de kladding kwam. En het begon eigenlijk met ook het vertrek van Monnikenhuizen. Want dat had natuurlijk wel een bepaalde historie. Ja, zeker. Ja, nou goed. Voor u hoop ik in ieder geval dat de club nooit verloren mag gaan. Maar we willen even nog wat meer horen en meningen hier aan tafel horen. Naast u zit Suzanne Wighard. Ook al een leven lang Vitesse, fan van Vitesse. Sinds vorig jaar officieel voorzitter van de supportersvereniging. Suzanne, hoe ben jij ooit met Vitesse in aanraking gekomen? Moest je toen nog voor een ballotagecommissie? Nee, gelukkig niet. Nee, ik ben hier vanavond met mijn ouders. En thuis is dat ook eigenlijk begonnen. De liefde voor voetbal en Vitesse. Jouw ouders zijn erbij hier? Mijn ouders zijn erbij, jazeker. Waar zitten ze? Achterin. Ja, achterin. Kijk, die hebben ze ook. Ja, met de paplepel ingegoten. Okay. Dus jij hebt ook waarschijnlijk dus Monnikenhuizen nog meegemaakt? Ja, net. En was het toen, in die periode, was het toen leuker? Maar leuker niet, denk ik. Toen waren er minder zorgen. Ja, toen was ik zelf ook een stuk jonger, dus dan ben je daar wat minder mee bezig misschien. Ja, ja. Is het leuk nu nog om Vitesse-supporter te zijn? Ja. Ja, echt? Ja. Ja, ik had laatst namelijk... We hebben ook een collega die zei... Die was al hartstikke blij omdat Vitesse 1-1 thuis had gespeeld tegen Almere City. Ja. Ja, ja, helaas zijn we inderdaad op dat punt beland dat je daar bijna blij bent. Het kan verkeren. Ja, het kan zeker verkeren. Dat je dan denkt, een puntje tegen Almere City, toch? Ja, ja, ja, ja. Nee, maar het is wel... Vitesse zit bij heel veel mensen zo diep. Maar hoe is de stemming dan nu onder de supporters? Hè? Want kijk, als gewoon een supporter heb je daar natuurlijk ook... Uiteindelijk heb je daar niet zo heel veel mee te maken. Dan is er weer een Russische eigenaar, dan in één keer is het al Amerikanen, dan de KNVB. Hoe is op dit moment de stemming onder de supporters? Natuurlijk zijn mensen bezorgd. We lezen ook het nieuws. En daarin staat iedere dag wat anders. Sommige dingen kloppen, sommige dingen kloppen niet. Maar tuurlijk zijn mensen bezorgd. Maar tegelijkertijd is de bereidheid ook ontzettend hoog om achter de club te gaan staan. Je ziet het aan de bezoekersaantallen bij thuis, maar ook uitwedstrijden. Supporters die samenkomen om plannen te bedenken. Die echt met sfeeracties achter de club gaan staan. Dus de saamhorigheid en de bereidwilligheid om de club echt aan alle kanten te steunen is gewoon... Die is er, Ik zag zelfs Karel Aalmers, die was die wil niet op de camera verschijnen. Maar die wordt toch wel weer betrokken in bepaalde plannen. Maar kijk, stel je nou voor, er is een degradatie die op handen is. Daar kun je als club nog zeggen, we gaan allemaal met supporters achter de club staan. Maar als die proflicentie wordt ingetrokken, dan is Vitesse er gewoon niet meer. Wat zou dat betekenen voor jou? Ja, dat is dramatisch. Ja, dat is... Je weet niet in mijn hoofd je in de bestaat dat nog niet, die optie. Nee. Maar die optie is best wel reëel. Ja, ik weet het niet. Ja, nee? Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat er aan alle kanten hard aan gewerkt wordt dat dat goed komt. Ja, Sander Maassen van de Brink, jij bent Vitesse, weet je, namens de NOS. Maar daar ben je volgens mij ook Vitesse-fan. Je volgt die clip al heel lang. Maar ik moet zeggen dat heel erg is afgenomen. Ja, dat is wel heel erg. Maar je was gewoon Vitesse-supporter? Ja, vroeger op de tribune gestaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... En hoe komt dat dan? Is dat ook omdat je het vakmatig moet vakmatig volgen? Bekijken, maar ook door dit soort verhalen... wat je allemaal meemaakt door de jaren heen... en welke mensen je soms ook tegenkomt binnen zo'n club. Er zijn ook heel veel mensen die een heel groot hart hebben voor de club. Waaronder Karel Aalmers? Waaronder Karel Aalmers, maar hier zitten er twee. Er zitten nog een paar in de zaal, heb ik gezien. Ja. En die wakkeren de liefde voor zo'n club wel aan. Maar er zijn ook natuurlijk een hoop mensen geweest die de club hebben afgebroken. Maar bij jou is het wat minder geworden. Meneer Esveld, snapt u dat? Ja, maar het zou toch een ramp zijn als de snollebolkers niet meer in Arnhem zouden kunnen optreden? Nou, ik kan een heleboel rampzalige dingen bedenken. Maar dat is nou een van de weinige dingen dat ik denk... Nou. Ik heb deze man gesproken... En die zeggen, het zou een ramp zijn als ik hier niet meer kan optreden. Want dit is de beste zaal in Nederland die er is. Ja, nou, als die dat zegt, denk ik meteen plakbranden de Gelderdom. Of laat hem lekker naar Duitsland gaan of wat dan ook. Ja, net over de grens, ja. Maar meneer Esveld, u bent al zo lang fan van die club. De club is uw leven voor een groot deel. Snap je dat er ook mensen zijn zoals Sander, die zeggen, ja, ik had vroeger seizoenkaart. Maar er is zoveel gebeurd daar. Ik heb het wel een beetje gehad met die club. Snapt u dat? Ja, ik kan dat heel goed voorstellen. Want ik ben ook wel eens weggelopen tijdens een wedstrijd. Ja. Dan ging ik in het restaurant zitten. Of beneden in het, maar dan gaat het nog puur om... In het prachtige Home of History. Want als je daar nu komt, dan zie je iets moois wat je nog nooit gezien hebt. Ja. De beker. Eerste grote prijs die wij gewonnen hebben. Ja. En we hopen maar dan gaat het ook nog om sportieve prestaties. Kijk, het gaat natuurlijk ook, en daar heeft Sander het denk ik ook over... over het beleid wat daar gespeeld heeft. En de KNVB is nu streng. Aan de andere kant kan ik je wel enige hoop geven, Suzanne. Want FC Twente, wat ook gewoon een hele malafide club is geweest natuurlijk... wat niet voor niks FC Fraude werd genoemd door de NAC-supporters... die hebben uiteindelijk ook een licentie gekregen. Moesten wel een jaartje in de KKD voetballen... Maar kijk waar die nu staan. Zeker. Dus het kan nog wel. Maar ik denk wel dat het een moeilijk verhaal wordt. En wat denkt u van zo'n prachtige locatie op Papendal die we daar hebben? Ja, dat is het trainingscomplex van Vitesse. Ja, ontzettend een mooie accommodatie. Dat kan die verpijnen. Maar Suzanne, denk je dat het nog goed komt? Ik heb daar vertrouwen in, ja. Ja? Ja, dat klinkt misschien heel naïef. Ja, dat klinkt ook een beetje weifelend, eerlijk gezegd. Ja, we weten allemaal dat er een reëel risico is dat die 15 juni dat niet gehaald wordt. En toch, met alles wat ik om me heen merk... denk ik echt dat er mensen zijn die uiteindelijk op gaan staan. Maar die moeten wel snel komen dan? Nou ja, we zijn van de week begonnen. Hè. Bij Twente is ooit de oud-directeur van Vitesse, Paul van der Kraan, ingestapt. En een heel goede scout, Jan Strooijer. Dat zijn Vitesse-mensen. Nou, ja. Paul is inmiddels sinds deze week ook weer bij ons ingestapt om te adviseren. Maar ook achter de schermen gebeurt er gewoon echt... Maar het gaat natuurlijk toch ook uiteindelijk om geld. Meneer Esveld, heeft u niet thuis nog een kluisje liggen met wat... De buurman wel, maar ik niet. Zal ik eens even met die buurman gaan praten? Maar nog even ook aan u, meneer Esveld. Wat denkt u, over een jaar bestaat Vitesse nog? Ja, ik ga er wel van uit. Want ik heb zoveel met deze club meegemaakt. Ook op Monnikenhuizen hebben we ook in dit soort situaties verkeerd. Ja, en toch altijd overleefd. Ik heb het volste vertrouwen in met name Edward Sturing, Theo Jansen. Dat zijn toch hele echt... Die gaan ons weer... terugbrengen op het niveau waar we thuis horen. En jullie knikken, Edward Sturing, maar die heeft geloof ik 4 punten gehaald tot nu toe. Dat is niet zoveel. Maar van 1 tegen Almere City thuis. Ja. Hij moet ook even warm lopen. Suzanne, bestaat Vitesse nog over een jaar? Ja. Ja? Sander? Ja, maar ook omdat ik denk dat de KNVB er niks aan heeft om deze club zomaar te laten vallen. Nee. Buiten het feit dat er al heel veel mensen zijn die ook voor deze club aan het werk gaan. De KNVB heeft er niks aan. Dus staan nee, dat is ook weer. Want dan krijg je een club minder. En dan moeten we straks jong RKC te gaan toevoegen aan de keukenkampioen. Ja, precies. Dat wil toch niemand? En dat is voor niemand leuk. Nee, dat is... Het enige nadeel van het voorbestaan van Vitesse is dat we snollebollekes de komende jaren in het Gelredome houden. Maar goed, als dat Vitesse redt, dan moet het maar. Hartelijk dank. Sander Maassen van de Brink namens NOS Sport. Gouden Vitesse naar Martin Esveld en Suzanne Weghart namens de supportersvereniging. Weet je, als ik heel eerlijk ben, Frank, ik hoop ook gewoon dat ze nog bestaan over een jaar. Ja, tuurlijk. Ja, toch, het mag nooit verdwijnen. Cassandra Onk is hier nog steeds bij ons om voor ons te spelen. Cassandra, ik zie hier in het draaiboek staan dat je een liedje gaat spelen, maar dat duurt maar 1,5 minuut. Ja, klopt dat of is dat een foutje van ons? Nee, dat klopt echt. 1,5 minuut? Ja, kort maar krachtig. Wat voor liedje is dat dan? Het heet Cosmos. Cosmos. Ja. Heel kort, dan gaan we heel goed luisteren. Dat is goed. Cassandra Onk, Cosmos. Beyond. Dat is hoe het ooit begon. Nu zijn er boeken, verhalen, regels, gebaren, hekken om tuinen, muren om grenzen, ongelovige mensen die geloven in hun eigen ongeloof. Rewind dat even in je mind. Shit, hoor je het ook? Iedereen gelooft. En ik probeer je niet te beroven van je waarheid, maar geef me space. Ik wil erbij met de mijne, zodat we samen kunnen zijn. Kunnen we terug naar die plek? Een eiland in een zee van fake news en baken, in een niemandsland van stemmen die je vragen op hen te stemmen, hun bestaansrecht te erkennen. Doe je oren dicht, sluit je ogen, vraag jezelf af: wie kan je nu nog geloven? Geloof in jezelf blijkt een holle frase. En in deze fase heb ik grond nodig, licht nodig, lucht nodig, ruimte nodig. En ik ben nu eenmaal niet alleen, zeker nu niet, kan vertrouwen in mij. Maar geloof ik in de mensen om me heen, zoek een break en ik zeg: kunnen we terug naar die plek? Kunnen we terug naar die plek? Kunnen we terug naar die plek? Kunnen we terug naar die plek? Kunnen we terug naar die plek? Kunnen we terug naar die plek? Kunnen we terug naar die plek? Kunnen we terug naar die plek? Cassandra Onk met Cosmos. Dankjewel. We horen jou straks nog 1 keer. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Meer vrouwenstaat. Ook ik, Hadewig Minnes, wil meer vrouwen op straat. Ja, Zoals u weet pleit onze redacteur Els Knapen in deze rubriek elke week voor meer vrouwelijke straatnaambordjes in Nederland. Want de Nederlandse geschiedenis loopt namelijk over van de bijzondere en bewonderenswaardige vrouwen die allemaal een eigen straatnaam verdienen. Ja, deze week is Els al helemaal de hele week lyrisch. Want na ruim 2 jaar zijn we eindelijk in haar geliefde geboortedorp Velp beland. Els, hoe voelt dat? Ja, yes, eindelijk. Ja, lekker. Heel goed. Ja, zeker. Ah, met al die Vitesse-nezen om je heen. Oh, ik ben helemaal thuis. Oh, dat is de sfeer waar ik naar op zoek ben. Je hebt ook je halve familie meegenomen. Halve familie, mijn buren zijn er. Mijn oom achterin. Ja, want ik hoorde jou zeggen, mijn oom is hier, mijn buren, mijn zus. Iemand die verzekeringen voor mij afsluit. Zeker. Ja, dat is meneer Rijtma. Oh, ik mag geen reclame maken, maar hij is met pensioen intussen. Ah, okay. Dus dat kan. Ja. Zwembaddocent, de hele winkel. Ja, zeker. Iedereen. Ja, heel gezellig. Ik ben benieuwd welke bijzondere vrouw in Velp een eigen straat verdient. En Els Knapenstraat is misschien wat overdreven, maar je hebt ongetwijfeld een andere Velpse dame in gedachten. Brand los, Els. Zeker. Ja, we hadden het in het vorige uur al eventjes over de zwarte weduwe die hier in Velp woonde. Ja, maar was wat dobbing, hè? Vergeet niet, hè, we zijn wel erg zwartgallig over Velp, maar Velp was tijdens de Tweede Wereldoorlog echt een broeinest van verzetslieden. Echt? Hier in dit dorpje zijn er meer dan 600 Joden kunnen onderduiken. Dankzij hulp van huisartsen, van de pastoor, van moedige burgers en van één vrouw die in Velp van onschatbare waarde was in het verzet. En haar naam is Zuster van Zwol. De hoofdzuster van het ziekenhuis Velp. Zuster van Zwol? Ja. Kent iemand die naam nog? Ja, ik zie twee mensen achterin hoor ik iemand. Zuster van Zwol. Ja, nee. Dus in de Tweede Wereldoorlog was zij dus actief in het ziekenhuis. En het ziekenhuis was de uitvalsbasis van het Velpse verzet, met haar als onmisbare speel. Zoals een journalist in 1945 laat optekenen, ik citeer: als de geschiedenis wordt geschreven van het ondergrondse verzet in Nederland tijdens de Duitse bezetting, dan mag dit ziekenhuis aan de rand van het front niet worden vergeten. Nou moet je weten dat de zuster zich in de oorlogsjaren sowieso al de benen onder zich vandaan rende. Het ziekenhuis was het enige werkende ziekenhuis in de wijde omtrek. En het zat barstensvol, zeker tegen het einde van de oorlog. Je had natuurlijk de slag bij Arnhem. Dus naast gewone patiënten en burgerslachtoffers zaten er bijvoorbeeld ook talloze geëvacueerde Arnhemmers op de vlucht voor de bommenregen. En geallieerde parachutisten bijvoorbeeld, die tijdens de slag niet meer de Rijn overraakten. En zuster van Zwol die ontfermde zich als een moeder over al die patiënten in het ziekenhuis. Het was, zo vertelde een Velpse mevrouw, een indrukwekkende verschijning. Een baken van vertrouwen voor iedereen in het ziekenhuis. En ook nog in dat ziekenhuis bracht ze, samen met andere artsen, ook nog eens onderduikers onder, met gevaar voor eigen leven. Van verzetslieden tot Joden, zelfs Franse krijgsgevangenen, die konden allemaal terecht bij de zuster. Ofwel in het ziekenhuis of bij haar thuis aan de bosrand hier in Velp. En er werden zelfs Joden vanuit Amsterdam en Utrecht helemaal naar de Velpse verpleegafdeling van de zuster gebracht. Okay. Om daar te worden opgelapt, om vervolgens weer doorgebracht te kunnen worden, echt weggesmokkeld te kunnen worden uit het ziekenhuis naar andere onderduikadressen. En wonder boven wonder, zuster van Zwol en haar kompanen, die zijn dus nooit gesnapt door de Duitsers, terwijl het hier vol zat. Hoe kan dat nou? Nou, een van de trucs was, die onderduikers die kregen heel slim witte ziekenhuiskleding aan, waardoor ze door konden gaan voor zorgpersoneel. Of ze waren zogenaamd patiënt en zuster van Zwol die hield dan hele nauwkeurige, maar volledig uit de duim gezogen patiëntendossiers bij, waarmee ze de Duitsers steeds te slim af was. En er liep nog iemand in dat ziekenhuis rond en ik weet zeker dat jullie haar kennen. Maria Radewi. Geen idee. Geef eens niet. Is hier iemand die een vermoeden heeft? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, die actrice. Audrey Hepburn, die woonde als 13-jarige hier in Velp. Echt waar? De beroemde Audrey Hepburn. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik ken Audrey Hepburn vooral van Paul van Vliet. Die zei dat, ik heb samen voor Unicef effect met Audrey Hepburn. Voor de kinderen in Mogadishu. Ja, precies. Ja. Nou, ze was toen al ontzettend hulpvaardig, want zij was een van de vele vrijwilligers in het ziekenhuis die ook zuster van Zwol een handje meehielp tijdens de oorlog. En in het boek over haar Nederlandse jaren las ik dat het een keer bijna misging met al die onderduikers. De Duitsers hadden een zwaar vermoeden dat het ziekenhuis een wespennest was van verzetslieden en onderduikers. En ze besloten binnen te vallen. En nou citeer ik uit het boek: de dienstdoende officier ging de confrontatie aan met de hoofdzuster en Audrey's baas in het ziekenhuis, zuster van Zwol. Terwijl de zuster de Duitsers de les las, gebruikten 9 jongens in het wit, verkleed, hun ontsnappingsluik achter het bed En zo zochten ze hun toevlucht in de geheime ruimte op de zolder boven de operatiekamer. Zo, dat is uit de biografie van Audrey Hepburn over Zuster van Zwol. Zo is het. Zo. Ja, bijzonder hè. Nou, daar heb je toch ballen van staal als je die Duitsers aan de praat haalt, zodat zij kunnen vluchten. Echt een heldin. En dan heb ik het nog niet eens gehad over hoe de zuster, met de hulp van de rest van het Velpse Verzet bijvoorbeeld ook, extra voedselbonnen regelde. Of zelfs eten uit de gaarkeuken stiekem naar onderduikers hier in Velp aan huis liet bezorgen. Nou, er zijn hier in Velp jaren geleden al artsen uit het verzet geëerd. Allemaal mannen natuurlijk, met een eigen straat. En het is een grove schande dat er nog geen Velpstraatnaambordje 4 overeind staat met de naam van Zuster van Zolder. Onbegrijpelijk. Maar er is goed nieuws. Want aanstaande dinsdag besluit de gemeenterede officieel dat in de nieuwe woonwijk die hier in Velp verricht, op de plek van het oude ziekenhuis, er ook een Zuster van Zwolstraat gaat komen. Kijk aan. Kijk, wat goed. Hoe mooi wat is goed. Dat? Wat en zelfs goed. Drie van... Dat vind ik mooi, ja. Ja, applaus. Applaus. Maar Els, komt dat nu omdat ze er lucht van hebben gehad dat jij bezig was met Zuster van Zwol? Dat sluit ik niet uit. Dat denk ik eigenlijk wel. Dat denk ik eigenlijk wel. Welp zouden gaan zitten. Ja. Maar ik wil er ook nog even bij vernoemen. Ze zijn echt goed bezig, want er komen ook nog drie van haar collega-zusters. Die krijgen ook eigen. Nou, dat klinkt heel goed. Maar eventjes, ik hoor jou natuurlijk... Inhaalslag. Ik hoor jou de hele tijd zeggen Zuster van Zwol, maar ik neem aan dat Zuster niet haar voornaam was. Ja, dat is heel erg. Ik heb het nagevraagd bij verschillende mensen, maar niemand weet precies wat haar voornaam was. Ah, dat vind ik ook weer zin. De B was de voorletter. Nee, dus dan noemen we gewoon Audrey van Zwol. Maar nou. Nee, dat kan niet. Wie niet? Zuster van Zwol. Zuster van Zwol. Er zit nog een beetje mystiek in. We zoeken haar voornaam nog. Het was zo'n groot begrip. Die voornaam had ze niet eens nodig. Oh, duidelijk. Ja. Je begrijpt, ik was altijd al trots dat ik Velpenees ben. Maar dit maakt dat ik nog veel trotser ben. Dus Velp, dankjewel voor de Zuster van Zwolstraat. Dankjewel voor meer vrouw op straat. Dankjewel, Els Knapen. Ja, we zijn hier in de gemeente Reden waar men hartstikke trots is op de Veluwezoom. Want zeg nou zelf, een plek waar je ongeveer alle grote zoogdieren van Nederland op één plek kunt zien. Dat weet je ook, Erik, daar moet je wezen. Daar moet je wezen, Frank. Ja. Dus ging onze verslaggever Rosemarijn Brus, gewapend met verrekijker en hardloopschoenen, voor dag en dauw safari joggen. Op zoek naar evenzwijn, hert en wolf. Samen met haar moeder Gerda en met gids Rob Heuzingveld ging Rosemarijn op jog safari. Hallo. Hoi, Rob. Hoi. Nou jongens, welkom. We gaan safari joggen. Ja. Ik heb verrekijkers mee, dus als we wat dieren zien, dan stoppen we ook. Dat is natuurlijk het doel. Ja. Ik zeg ook altijd, vandaag gaat ongeveer het langzaamste duurloop ooit worden. Dat is een beetje de bedoeling. Laten we op pad gaan. Nou, mam, heb je er zin in? Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben benieuwd of we überhaupt een dier zien. Maar ik vind gewoon de omgeving al super. Dus dat is genoeg. Als ik het zo zie, zo 's morgens vroeg, denk ik, sta eens wat vaker zo vroeg op. Is het zo geweldig. Alle witte wieven. Maar het is wel gewoon zaterdagochtend 6:00. Ja. Kijk, je ziet hier overal de voetsporen van de zwijnen. Het is allemaal vers dit. Ik wil wel heel graag een zwijn zien, maar met een jong is het wel echt doodeng. Kan gevaarlijk zijn. Ja, als je goed afstand houdt. Hoe lang doe je al aan safari joggen? 12 of 13 jaar. Gert-Jan Duis, een van de gidsen, die is de bedenker van safari joggen. Wij liepen eigenlijk al heel veel samen hard. En op een gegeven moment kregen we allebei kinderen. Toen waren we 's ochtends om 6:00 wakker. Zeiden we, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon lekker het bos in. Toen zagen we in één keer al die dieren. Nou, dat vonden we wel leuk. Nou ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Het is een damhert hier. Oh ja, kijk hoe snel zij weglopen nu ineens. Ik doe een wolfje achteraan. Ze doen ook safari joggen. Ja. Waarschijnlijk met wolven zijn ze wel echt heel goed om zichzelf te stoppen. Het kan best zijn dat die bijspreek hier in het veld zit, maar gewoon ondergedoken omdat die ons ook in de gaten heeft. Ja, nu zijn we aan het lopen, dus dan moeten we eigenlijk maar weer een stukje gaan joggen. We gaan weer rennen, jongens, of niet? Ja. Oh, verderop staat ook nog edelherten. Edelherten, verderop. Als je tussen die derde en die vierde boom doorkijkt. Oh, daar zo. Ja. Zie je ze, heel groot gewei. Ja. Maar dat zijn ook wel een beetje de grote dieren om te zien, toch? De verschillende herten, ja. Everzwijnen, wolf. Wilde zwijnen, ja. Wolf is natuurlijk nu het grootste roofdier. Dat was eerder een das. Heb je wel eens een wolf gezien of niet? Ja, één keer. Hier was ik alleen. Maar ik liep over best wel een groot pad, 's ochtends om 9:00, denk ik, zoiets. Het was in de winter. En in één keer komt er uit het bos een grote grijze wolf. En die Die jacht mij. En op het moment dat hij mij ziet, draait hij om en rent hij weer weg. Wilde ik ook net zeggen, vond je dat niet eng? Maar nee dan. Want dan loopt hij op de een of andere manier niet. Oh, kijk. Je ziet nu de hertjes voorbij lopen. Ja, daar gaan ze. Oh ja, nu lopen ze ook weg. Wow, ze zijn ook echt groot, hè? Ja. Je had gezegd, van, oh, ik wil graag wilde zwijnen zien. Ja. Er staan er twee. Echt cool. Het zijn wel echt grote jongens. Ja, het zijn hele grote jongens, inderdaad. Nou, nu alleen nog de wolf. En is dat voor jou ook het mooie aan safari joggen? Juist zo ook bezig zijn met de natuur en tegelijkertijd hardlopen? Ja. Nou ja, precies. Dat sowieso. Zeg maar, als je dieren wil zien, heb je een uur tot anderhalf uur rondom zonsopgang en zonsondergang goed de kans om dieren te zien. En als je gaat wandelen, kan je in dat uur misschien een kilometertje 4-5 lopen. En als je gaat hardlopen, loop je misschien wel 10 of wel 12 kilometer. Dus je doet veel meer plekken aan. Dus de kans om dieren te zien is gewoon veel groter. Dat is eigenlijk een beetje de truc. Er is niks zoals de Veluwezoom. Nee. Voor ons is dat een heel mooi gebied. En het verveelt niet? Nee. Nou ja, het komt natuurlijk door de seizoenen. Alle seizoenen hebben hun eigen mooie elementen. En dat komt ieder jaar terug. Je weet dat het eraan komt, maar als het zich dan weer voordoet, dan is dat gewoon super tof als je eerste jonge zwijntje ziet. Of je ziet het eerste vingerhoedskruid opkomen. Of de hei in bloei. Of het eerste keer burrelen in de herfst. Ja, dat verveelt nooit inderdaad. Nee. Nou, mamen zijn er. En nog steeds in de zon. En je hebt zin in koffie. Heerlijk. Lekker bakkie. Met een kokosmacroon. Zalig. En voor jou een bokkenpootje. Ja. Dat was Rosemarijn Brus op Jog Safari samen met haar moeder Gerda. Ja, hopelijk krijgt Roos gevarengeld. Want het lijkt me doodeng om een beetje rond te rennen tussen die wilde zwijnen. En wat je daar verder allemaal niet kan tegenkomen. Of jij? Dat lijkt me ook geen pretje, Frank, om zoiets tegen te komen. Nee. Goed, nog één keer speelt Cassandra Onk voor ons. Cassandra, je bent trouwens niet alleen. Want wie heb je meegenomen? Wie begeleidt jou op toetsen? Ik ben Isha. Isha, van harte welkom. Fijn dat jij er ook bent. Ja, goed dat je er bent. Ja, nee, zeker. Je gaat nog één nummer spelen, Cassandra. Wat gaan jullie spelen? Ja, mijn nieuwste single, Morgen Weer Opnieuw. Wat juist gaat over dat vinden van dat vertrouwen. Dus er is ook zonneschijn aan het einde van al die... Vind ik wel mooi dat we na de hele uitzending krijgen we nu de zonneschijn nog even. Precies. Wat fijn. Cassandra Onk! Mezelf nooit echt gemogen, heb mezelf zo vaak verzopen. Ondanks alles bleef ik hopen op iets dat nog niet was. Misschien kon het nog komen, check me nu. Ik zet die stappen, ik ga niet zo snel. Ik ben geen Max Verstappen, maar ik ben onderweg. En het duurt nog even, nu ik erover nadenk. Misschien wel, mijn hele leven heb nog steeds niet opgegeven. Probeer mijn leven na jaren eindelijk aan mezelf te geven. Begrijp me niet verkeerd, dat doe ik niet alleen voor mij. Maar juist zodat ik het kan delen. Ik heb nooit moeite gehad met actie ondernemen. Zal mezelf niet snel vervelen, rust nemen dat is een tweede. Want groeien dat is het streven, er is zoveel te beleven. En geen idee hoeveel tijd me is gegeven. Maar pak mijn hand heel even. Het pad is lang, ik krijg het koud en ik loop liever met z'n tweeën. Ik zie dat het fout gaat, adem uit, zeg sorry. Morgen weer opnieuw, ik zie dat het fout gaat. Adem uit, sta stil. Wie spreekt de snijdende woorden? Die me wakker houden in mijn slaap. Wie geeft dat seintje dat het eigenlijk best goed gaat? Ik voel de ogen prikken en zie de vingers wijzen. Maar ligt het oordeel buiten of zit het vast in mij? Kan ik mezelf bevrijden? Door iets minder veel eisend wat dichter bij mezelf te blijven. Me niet meer af te sluiten. Te schuilen in onzekerheid. Ik laat me vallen in vertrouwen en turen het duister. De woorden wel gehoord, maar heb ik ook geluisterd? De richting is nieuw, hoor de stemmen op mijn tomtom. Geef me om te zoeken waar ik uitkom. Met open armen onderweg baden we samen in het geluk. En ik voel me nog niet heel, maar voor het eerst ook niet meer stuk. Ik zie dat het fout gaat, adem uit, zeg sorry. Morgen weer opnieuw. Ik zie dat het fout gaat, ik adem uit, zeg sorry. Morgen weer opnieuw. We doen het morgen weer opnieuw. We doen het morgen weer opnieuw. Dus zelfs als dat moment een keer komt, misschien voor jou, misschien voor jou, waarop je denkt, heeft het nog zin om het niet op te geven? Nou ja, stiekem heeft het dus altijd zin om het niet op te geven. Ik hoor Vitesse supporters niet opgeven. Dat is volgens mij het enige wat je kunt doen, toch? Ik zie dat het fout gaat. Ik zie dat het fout gaat. Ik zie dat het fout gaat. Ik zie dat het fout gaat. Cassandra Ong, dankjewel. Wat fijn dat je voor ons speelde vanavond. Dankjewel. Ja, misschien wel de bekendste inwoner van Velp is de 58-jarige Kees Momma. Hij heeft een autistische stoornis en kreeg landelijke bekendheid door de documentaires Het Beste voor Kees en Kees Vliegt Uit. Ik heb het even moeilijk met het weer. Ik hoop zo dat het weer kouder wordt. Mijn moeder betekent alles. Ik zou haar onmogelijk kunnen missen. Mijn moeder kan mij echt werkelijk liefde, warmte, troost en ruststelling geven als geen ander. Wij zijn er gelukkig nog voor je. Ja. En wat dat betreft zouden we je ook niet kunnen missen. Nee, voorlopig niet. Ja, en hier bij ons aan tafel zit Monique Nolte. Zij is filmmaker en zij maakte deze veel geprezen documentaires. Al sinds 2007 volgt zij het leven van Kees. En is zij met haar cameraploeg heel regelmatig in film te vinden. Dat klopt. Ja, Monique, fijn dat je er bent. Kees is er zelf helaas niet bij, want hij had aangegeven, hij haat radio, hij haat dat het lente is, terwijl het ook bijna geen winter is geweest. Kortom, ja. Hij trekt dat niet, hè? Ja, hij wil dat gewoon niet. Nee, en over een kwartier ligt hij in bed. Ja, iedere dag op hetzelfde. Ja, uur of negen ligt hij erin. Ja, ja, dus precies. Dit is ook veel te laat. Weet hij wel dat jij over hem kon praten vanavond? Nee, dat heb ik niet tegen hem gezegd. Want het is altijd beter om hem niet ongerust te maken. Op het moment dat ik hem een verzoek voorleg waarvan ik al weet dat hij dat toch niks gaat vinden, dan breng ik heel veel stress in zijn leven. Ja, dat kan hij er allemaal niet bij hebben. Nee, kun je dan ook maar beter achteraf horen, wat dat betreft. Ja, ja. En ook op dit moment zit hij gewoon zo slecht in zijn vel. Dus dan kan is dat zo? Gaat het op dit moment niet zo goed? Ja. Ja, ja, want hij had gehoopt dat er nog een winterperiode zou aanbreken. Ja, dat nu is het echt. En nu komt er lente. Dus ja, dat vindt hij echt heel vervelend. Ja, we hebben daar een fragmentje van gemaakt ook. Want Kees, dat weten we uit die voorgaande films, die is heel erg bezig met het weer. Laat zich ook heel erg beïnvloeden door het weer. En dat zagen we bijvoorbeeld al in Het Beste voor Kees. Nou, er wordt vanmiddag bij de theedoek het heel karig. Als het kouder was geweest, had ik wel lekker een gebakje genomen, maar dat zit er vandaag niet in. Ik neem maar een eenvoudig biscuitje vanwege de te hoge temperatuur. Ja, zo ben ik nou eenmaal ingesteld. Ja, is dit Kees ten voeten uit? Ja, dit is Kees ten voeten uit. Maar even voor de goede orde, want als het boven de 15 graden is, dan vindt hij het toch ook al te heet? Ja. Ja, sowieso. Kijk, voor hem moeten de zomers moeten koel zijn, zoals in de kindertijd. En de winters het liefst heel koud. Zo, liefst ook met Elfstedentochten zo. Ja, ik begrijp het ook wel een beetje, hoor. Ja. Ja, nou ja, goed. Het Beste voor Kees kwam 10 jaar geleden uit. En Kees Vliegt Uit vorig jaar. Wat is er op dit moment? Wat gebeurt er op dit moment met Kees in zijn leven? Eigenlijk is het altijd hetzelfde, want hij heeft een vaste structuur. Mm-hmm. Dus hij staat op dezelfde tijd, hij gaat wandelen, hij drinkt zijn thee om 11 uur, dan gaat hij tekenen. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. En in een winterhalfjaar, najaar moet ik zeggen, gaat hij altijd met de trein rijden. Mm-hmm. Alleen dit jaar heeft hij het overgeslagen omdat het een slecht jaar was. Vorig jaar, veel te heet. Ja, en dat is eigenlijk zijn leven. Maar dat gaat dus in principe nog altijd wel op dezelfde manier. In die structuur gaat dat leven gewoon door. Ja. Hoe ben jij nou ooit als filmmaker bij Kees Momma terechtgekomen? Uit Velp. Ja, want jullie zeiden het beste voor Kees. En Kees vliegt uit. Maar ik heb ook Trainman gemaakt. Ja. Dat was in 1998. En ik was toen heel jong en ik wilde graag documentaires maken. En ik heb toen de voormalige hoofdredacteur van een documentaireprogramma helemaal gek gezeurd van ik wil ook graag een documentaire maken. En hij had toen een serie voor jonge makers. En zei van, nou ja, weet je, als je met een goed onderwerp komt, dan mag jij een aflevering maken. Okay. En het thema was jongeren en relaties. En toen dacht ik, zou een autistisch persoon in staat zijn om een relatie met iemand aan te kunnen knopen? Mm-hmm. En ik wist toen niks van autisme. En dus toen uiteindelijk kwam ik bij Kees terecht. Dus ik wilde weten, wat is autisme? En kan iemand die autistisch is dus een relatie met iemand aanknopen? Dat was mijn vraag. Maar, wat is de conclusie daarvan? Nou ja, de relatie die hij toen had, was alleen met zijn moeder. Ja. En hij kan ook wel een beetje een relatie nog met 2 of 3 mensen aangaan. Dus bijvoorbeeld met zijn vader, maar zijn moeder was echt nummer 1. En, maar in een liefdesrelatie, dat wordt ook al heel moeilijk. Ja, hij weet niet wat het is. Maar ik herinner me bijvoorbeeld ook een moment uit jouw documentaire dat hij vond dat jij een te kort rokje of zo aan had. En daar was hij helemaal van slag. Ja, dat en klopt. Kwaad, en zelfs heel kwaad op jou. Ja, dat klopt. Ik denk dat hij daar niet mee om kan gaan met die gevoelens. Nee. Wat heb jij toen gedaan? Je excuus aangeboden, neem ik aan. Nee. Een serieuze vraag. Want uiteindelijk, jij filmt al zo lang met hem, dan heb je ook een bepaalde relatie met elkaar. Zeg jij dan van, ja, goh, Kees, je hebt gelijk, ik trek even een lange broek aan of zo? Of ga je er tegenin? Ik hou er wel rekening mee. Maar daarin is hij veranderd. Want toen ik hem ontmoette, was ik 28. En toen ik het beste voor Kees ging maken, dat was 10 jaar later. Toen vond hij het eigenlijk allemaal nog wel mooi of zo, korte rokken en panties en noem maar op. Dat vond hij ook mooi om naar te kijken. Maar ergens is het misschien een frustratie geworden. En ja, kan hij daar eigenlijk niet meer mee omgaan. Dus trek ik geen rokjes meer aan en panties en dat soort dingen. Ik hou er wel rekening mee. Inmiddels kennen jullie elkaar natuurlijk al ontiegelijk lang. Want je filmt natuurlijk ook al zo lang bij hem thuis. Ja. Hoe zou je jullie band omschrijven? Voor mij is het heel dierbaar. En het is een soort van vriendschap. Ja. Hij is natuurlijk ook altijd wel professioneel. Maar ik vind Kees heel bijzonder. En ik denk dat ik wel inmiddels door schade en schande wijs geworden met hem kan lezen en schrijven. En ik merk ook wel dat hij ook wel op mij vaart. Als wij bijvoorbeeld reisjes ondernemen, of als we bijvoorbeeld uitgenodigd zijn bij een talkshow, ga ik vaak mee. Ik organiseer het vaak. Omdat het ook echt mis kan gaan met hem. Als het niet goed geregeld is. En je hebt het op een gegeven moment voor elkaar gekregen dat jullie samen naar Tokio gingen. Ja. En Kyoto ook nog. Ja, in Kyoto ook nog. Dat is best wel een onderneming voor hem, hè? Weet je wel? Dat is natuurlijk iemand die altijd zo vaart op zijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Zei hij meteen, ja, vind ik leuk. Daar heb ik nou net zin in, Monique. Hij zei, maar dat is wel pertinent niet, zei hij. Nee, maar kijk, daar zit natuurlijk, het is daar en warm en het is daar ook nog eens heel druk en ver reizen en weg bij zijn ouders. Maar hij heeft wel een enorme band met Japan. Met name door het Japanse schrift, wat hij beter beheerst dan de gemiddelde Japanner. Ook qua kalligraferen. Ja, hij kan echt fantastisch schrijven ook, inderdaad. Maar hij is er 2 keer eerder geweest, want zijn broer werkte in Japan. Aha. En toen heeft hij een fascinatie gekregen voor het land. En hij vond het heel irritant dat zijn broer een beetje Japans kon spreken en hij niet. Dus toen heeft hij zichzelf de studie echt zelf aangeleerd. En toen zijn we uitgenodigd omdat het beste voor Kees zou vertoond worden op een filmfestival. Alleen toen brak corona uit en ik had hem zover dat hij mee zou gaan. Mm. We kregen een tweede kans. Dat was vorig jaar. En toen zei Kees, ik ga niet. Bekijk het maar, ik ga gewoon niet. Okay. En toen heb ik uiteindelijk tegen hem gezegd van, het is een kans in je leven om, want alles wordt voor je betaald, om dit te doen. En je kan altijd nog in vellen blijven, met alle respect. Ja. En thuis en in je structuur. Maar dit is wel heel bijzonder. En laten we het samen proberen. En toen heeft hij toch uiteindelijk gezegd van, ik ga er heel erg over nadenken. Toen dacht ik, oké, als hij erover na gaat denken, gaat hij het wel doen. Ja. En inderdaad, toen zei hij, let's go. En is dit iets wat in de volgende documentaire te zien is? Ik denk dat ik er wel iets van ga laten zien. En hoe was het? Was het leuk? Ja, het was heel bijzonder. Ik heb Kees nog nooit zoveel zien lachen. Kees lacht nooit zoveel. Nee. Je ziet hem in mijn films ook eigenlijk altijd angstig en noem maar op. Ja, en hij heeft veel last altijd van dingen. Ja. Hij heeft veel moeite eigenlijk met voor ons hele alledaagse dingen. 20 jaar, zeker als het niet meer is. Lunch je niet met ons om ongewenste geluiden te voorkomen? En aangezien ik zo hier en daar luidruchtig schijn te eten, een smakje hier en een slurpje daar, dat wil hij niet meer. Nou, dus eet apart. Ja, Kees eet apart van zijn ouders, want hij kan niet tegen de gesmak van zijn vader. Ja, dat klopt. Maar wat ik er ook apart aan vind, is dat die vader zegt, oké, dan ga ik wel ergens in de keuken of in de woonkamer eten. Nou, eigenlijk was het zo dat Kees zat altijd in de bijkeuken of later in zijn chalet. En zijn ouders die aten gewoon samen. Ja, ja. Dus, maar als ze uit eten gingen, weet je, dan was het anders. En dan waren er toch omgevingsgeluiden en dan ging hij wel met zijn ouders aan tafel. Oké. Ja. Nou, moet ik het zijn. Voor. Het zijn boeiende films. Dus het is ongelooflijk boeiend om naar te kijken. Ze zijn liefdevol gemaakt. Zijn er ook wel eens mensen die tegen jou zeggen van ja, je exploiteert toch ook op een bepaalde manier iemand die autistisch is? Nou, eerlijk gezegd heb ik dat niet heel vaak of bijna nooit gehoord. Maar, laat ik het anders formuleren. Zit er ook een andere boodschap eigenlijk in die films dan van ja, het is bijzonder om naar te kijken? Nou ja, mensen denken heel vaak dat mijn films over autisme gaan, maar daar gaan ze niet over. Nee, het gaat over de ouder-kindrelatie. Okay. Dus wat betekent het voor een ouder als je een kind krijgt met een beperking of een kwetsbaar kind? En ouders hebben vaak dan de neiging om altijd voor het kind te zorgen in de veronderstelling, wij zijn het beste voor het kind. Wij kunnen het kind het beste beschermen. Ja. En de ouders hebben dat, ja, bij Kees tot het extreme zou je kunnen ook zeggen, doorgevoerd. In de laatste documentaire is dat zichtbaar. En dan zie je ook een aftakeling, in ieder geval bij de moeder van Kees. Ja. Wat voor Kees ontiegelijk moeilijk is. Ja. Hij vloog uit. Hij zou ergens anders gaan wonen, maar hij is eigenlijk altijd thuis gebleven. Hoe is dat op dit moment? Of kun je dat niet vertellen? Ik kan het niet vertellen, want er komt een nieuwe film nog. Mm-hmm. Want in de 8 jaar dat ik gedraaid heb, dat was gewoon zoveel materiaal. Ik kon dat niet kwijt in 1 film. Dus er komt nu nog een film. En dan gaan jullie zien of Kees echt daadwerkelijk is uitgevlogen. Wanneer komt hij? Weet ik nog niet precies. Ik denk of eind van dit jaar of volgend jaar. Nou, we blijven het volgen. Ja. Absoluut. Hartelijk dank voor je komst. Documentairemaker Monique Nolte. En we wensen Kees natuurlijk het allerbeste toe. Dankjewel. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Karel Franciscus van Eert, geboren in Budel in het jaar 1962... studeerde stads- en economische geografie in Nijmegen. Werkte bij verschillende gemeentes op de afdeling Economische Zaken. En werd in 2005 benoemd tot secretaris-directeur van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Begon in 2012 al zijn burgemeesterscarrière in Beuningen. 6 jaar later mocht hij de ambtsketen van de gemeente Reden omhangen. Burgemeester van Eert, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ik ben erop voorbereid. Ja. Nou, dat is maar goed ook. We begonnen deze uitzending met een gesprek over de mogelijke opening van een vestiging van die bekende hamburgerketen in uw gemeente. Zeg nou eens zelf, na een mooie natuurwandeling is toch niets moois dan een lekkere hamburger naar binnen klappen? Absoluut. Dus is even de vraag waar je dat het beste kunt doen. Ja. Ja. Dus de burgemeester is voor die McDonald's? Nou, de burgemeester die heeft tot taak om al zijn inwoners te horen en daar goed naar te luisteren. Ja. En in tegenstelling tot andere mensen aan deze tafel heb ik ook veel mensen gesproken die graag willen dat de McDonald's er komt. Veel jongere mensen? En ik vind het veel jongere mensen, die willen er graag werken en die willen er graag ook gebruik van maken. Ja. Dus, maar wat al eerder is gezegd, dit moet gewoon even goed bekeken worden. Ja. Goed, we gaan het zien. Ja, uw gemeente vergrijst in rap tempo. Dan lijkt me inderdaad toch een prima ding. Voor de jongeren in ieder geval, zo'n hamburgerrestaurant. Goed, de getalenteerde fotograaf Tony Dotjekal, winnaar van de prestigieuze zilveren camera, die komt uit Velp. Maar kiest ervoor om ruige plekken in het buitenland haar foto's te maken. Wat gaat u doen om uw gemeente een beetje interessant te maken voor haar als fotograaf? Nou, dat hebben we al gedaan, want zij heeft vorig jaar ook de burgemeester de Bruinprijs gekregen. Een lokale prijs voor haar werk. Maar of ze dat nou hier of elders doet, het gaat erom dat zij vanuit hier haar fantastische talent kan laten zien. En daar was ik ook heel blij dat ze vanavond bij jullie kon zijn. Ja, multiple choice vraag. Welke snack is de grote trots van Velp? Is dat het Velper vlammetje, de Bamibal of de Nasi Triangel? De Bamibal natuurlijk. Ja. Ja. Wat zegt u dat enthousiast, meneer de burgemeester? Ja, ik ben er ook enthousiast over. Want ik haal hem zelf ook regelmatig. Hoe vaak per week? Nou, niet per week, maar één per dag? Eén of twee keer per maand wel. Okay. Eén of twee keer per maand. Goed. Dan nog een dilemma voor u. Of Vitesse blijft een professionele club, of Vitesse degradeert tot amateurclub. Maar de Velpse voetbalclub Olympia verwerpt een proflicentie. Waar kiest u voor? Als ze dan in het Gelredome mogen spelen, dan vind ik dat laatste wel een mooie optie. Ja, Olympia. Ja. Nou, Vitesse naar Ruiten, gemeente Rheden. Veel succes met de burgemeester. Kees Momma, bekend inwoner van uw gemeente, die heeft u ooit persoonlijk de opdracht gegeven om een tekening te maken van het oude gemeentehuis van Rheden. Kees kan fantastisch tekenen. Dat gemeentehuis is inmiddels gesloopt. Waar is die tekening? Nou, die tekening hangt bij mij op mijn kamer. En we hebben er ook reproducties van laten maken die mensen hebben kunnen kopen. En ik heb met Kees afgesproken dat zo gauw het nieuwe gemeentehuis eind van dit jaar open gaat, hij met mij samen zijn tekening van de voorganger van dit gemeentehuis mag komen onthullen. Als hij dat wil, desnoods doet met z'n tweeën. Okay. Duidelijk. Nou, even over dat nieuwe gemeentehuis wat wordt gebouwd. Dat zou aanvankelijk 18 miljoen euro gaan kosten. Zo. Wat is het kostenplaatje inmiddels? Volgens mij heeft de raad er nog één keer 8 miljoen bij gedaan uit mijn hoofd. Dus dan zitten we uit mijn hoofd op 26 miljoen. Ja. Ja. Wie gaat dat betalen? Dat gaan wij met z'n allen betalen. Wij met z'n allen? Dat doen we niet in één keer, maar dat doen we elk jaar een beetje. Maar, toch maar, we hebben het niet over Parijs of over Berlijn, geloof ik, hè? Nee, we hebben het over de gemeente Rheden. Ja. Ja. En wat krijgen de inwoners van uw gemeente daar allemaal voor terug? Nou, die krijgen een fantastisch gemeentehuis en een organisatie die nog beter voor inwoners gaat werken. Ja, we zijn nog even in de archieven gedoken en toen vonden we beelden uit 2018. En er was toen een keer, ja, toen mocht u een schip mocht u dopen. Ja. Ja, namens de gemeente. Ken je wel even zo'n schip. Met een champagnefles. Champagnefles gooi je zo kapot tegen zo'n schip aan. Ja, nog even, weet u nog hoeveel pogingen u nodig had? Om nou, ik dat zit tussen de 5 en de 10 volgens mij. Ja, dat klonk dus zo. Nee. Wat is dat? Pas op je ogen, hè. Nou gaan we. Eindelijk. Ja, eindelijk. Ja, u werd uitgelachen door een stel kinderen. Terecht. Daar liet u die snotneuzen toch niet mee wegkomen? Jawel. U heeft uw gezag toch wel even laten gelden? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, zo'n fles, dat is erg ingewikkeld. Dat was voor mij de eerste keer. We hebben natuurlijk niet zo heel veel schepen die hier gedoopt worden. Nee. En het ging gewoon niet. Nee. U hebt het niet makkelijk, meneer de burgemeester. Nee, maar goed, dank voor uw tijd en uw openhartigheid. Graag gedaan. Onthoud één ding. We houden u in de gaten. Goed, dames en heren, Frank Evenblij, dat was Velp. Wat hebben we genoten van de babybal tot Kees Momma? Absoluut waar. Ik kom graag nog eens terug, al was het maar voor redacteur Els Knapen. Toch? Ja, maar het is wel verrij. Het is wel verrij, dat moet gezegd. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. En het aantal 80-plussers is dan verdubbeld. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. Met zoveel ouderen moeten we nu al keuzes maken in de zorg. Daarover gaat het debat van De Toekomst is Grijs. De uitstroom binnen de zorg, zeker ook bij de ouderenzorg, is heel hoog. Want dat is zwaar. Ik denk wel dat we heel goed moeten nadenken over wat je ook kunt vragen van een generatie. Een transitie kent een fase waardoor je door de pijn heen moet. In de zorg gaan we daar de komende 10 jaar doorheen. Luister naar het debat De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik.